NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte wil in een volgend kabinet meer ministers om zo de werkdruk te verlagen. Rutte reageerde op de burn-out van minister Van 't Woud van Economische Zaken en erkent dat er een discussie gevoerd moet worden over de werkdruk in Den Haag. Informateur Hamer heeft 7 partijen uitgenodigd om morgenochtend te praten over een herstelplan na de coronacrisis. Dat herstelplan moet een belangrijke basis worden voor een nieuw regeerakkoord. De Amerikaanse president Biden heeft de familie van George Floyd ontvangen in het Witte Huis. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 46-jarige Floyd omkwam bij zijn arrestatie. Biden spreekt met de familie achter gesloten deuren. Naar verwachting gaat het over de voortgang van de nieuwe politiewet die Floyds naam draagt. En de Nederlandse baanwielrenners gaan uit veiligheidsoverwegingen niet naar de Europees kampioenschappen in Wit-Rusland. Directe aanleiding is de arrestatie van de activist en journalist Roman Protasevich. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Hans van der Steeg. Hele goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met de strijd om de landstitel bij de basketballers bijvoorbeeld. Het tweede finale duel tussen Leiden en Den Bosch. Ja, er komt ook een speciale dichtbundel voor de baby. Die werd gered uit de vuilcontainer in Amsterdam. Ook daar later vanavond meer over. En Donald Duck, die krijgt een nieuwe baas. Het Weekblad hebben we het over. Niet de een zelf natuurlijk. Ja, want die heeft elke week een nieuwe baas. De nieuwe hoofdredacteur van het blad spreken we zometeen na 9 uur. En na 10 een nieuwe muzieksoort. We gaan opera mixen met popmuziek. Maar dan de finale serie natuurlijk om te beginnen. Om de landstitel bij het basketbal begon met een grote verrassing. Want Leiden was veel te sterk voor Den Bosch. Wie had dat verwacht? 112-87. En dat terwijl Den Bosch in de reguliere competitie juist 3 keer won van Leiden. Nu dus een tweede finale duel. Het is een half uur bezig volgens mij. Ik ben benieuwd hoe de verhoudingen vanavond zijn. Leon Kester, goedenavond. Goedenavond. Ja, de verhoudingen zijn compleet anders. Niet zo extreem als in die eerste wedstrijd waarin Leiden als een gek begon en Den Bosch uiteindelijk niet meedeed. Maar we hebben nu nog 3 minuten tot aan de rust en de stand is 39-31 in het voordeel van Den Bosch. Ja, veel slechter dan afgelopen zondag konden ze natuurlijk niet spelen. En er zal met elkaar gepraat zijn en waar het misging. En in ieder geval moet het nu vertoond worden in de eigen Maaspoort. Natuurlijk leeg, want het is corona, mag geen publiek zijn. Maar ja, ze verdedigen behoorlijk goed. En daar begint het mee met basketbal. Als je zorgt dat de tegenstander niet scoort en zelf wel scoort, dan wordt het een stuk makkelijker. Nou, dat verdedigen, dat deden ze eigenlijk niet afgelopen zondag. Nou is Leiden wel aardig aan de wedstrijd begonnen. En ze zitten ook gewoon in de wedstrijd. 39-33 zojuist door een score. 6 puntjes, 8 puntjes. Het maakt niet zo heel veel uit in het basketbal. Maar één ding kun je wel concluderen. Als je die eerste wedstrijd, waarvan iedereen vanuit gaat dat het een gelijkopgaande strijd wordt, een pak slaag krijgt als Den Bosch zijnde, zou dat ook mentaal aan kunnen komen? Nou, daar is geen sprake van. Den Bosch is goed aan de wedstrijd begonnen. Maar Leiden zit er ook in. Stand 41-33. Vandaag maakte demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen bekend dat het kabinet slachtoffers van de toeslagenaffaire verder ter hulp schiet door hun private schulden ook over te nemen. Die zijn ontstaan door betalingsachterstanden. We gaan erover doorpraten met advocaat Eva González Pérez. Ze staat gedupeerd bij de toeslagenaffaire, zoals bijvoorbeeld mevrouw Lian. Goedenavond, hartelijk welkom beiden. Mevrouw Lian, enig idee hoe hoog uw schulden zijn bij private schuldeisers? Ja, dat varieert natuurlijk enorm. Hè. Je hebt rentes die daar bovenop komen. Dus ik kan dat niet zo direct benoemen met een bedrag. Maar hebben we het over duizenden, tienduizenden euro's? Ja, toch wel in die richting. Ook bijvoorbeeld ook nog publieke schulden, waarvan de staatssecretaris vandaag heeft gezegd dat die bij elke gedupeerde zijn opgelost. Wat in mijn geval bij Duo ook nog niet zo is. Ah, want dat was inderdaad al eerder in het nieuws, hè, dat het kabinet zei, die publieke schulden nemen we over. Nu dus vandaag ook die private schulden. Bij welke schuldeisers heeft u moet u nog gaan betalen? Waar hebben we het dan over? Nou, dan heb je het inderdaad ook vooral nog, we zijn daar nog één fase voor. Dus voor die private schulden heb je nog eerst die publieke schulden, mm-hmm, of overheidsschulden, zoals bijvoorbeeld het Duo wat bij mij nog open staat. Ik heb ze vandaag gebeld. Naar aanleiding van het NOS-bericht natuurlijk, waarin de staatssecretaris zelf aangeeft dat die publieke schulden zijn afgelost of op nul zijn gezet. En het duo geeft bijvoorbeeld terug als terugkoppeling dat geen enkele schuld in Nederland van duo voor gedupeerde ouders vereffend is. Omdat zij nog steeds wachten op lijsten met slachtoffers of met gedupeerden. Dus dat herstel, dat loopt nog niet. En we zijn daar ook nog niet klaar mee. Nee, dan moeten de private schulden dus nog komen. Maar dan hebben we het dus over energiebedrijven of wat voor soort instanties zijn dat dan? Ja, dat varieert. Hè. Dus denk ik echt per ouder ook een heel groot verschil. Bij en bij u? Waar heeft u schulden uitstaan? Nee, echt vooral bij duo. Het gaat echt nog echt één fase daarvoor. Ja, en is het dan wel een feestdag voor u vandaag? Want als zo'n bericht komt, ik kan me dan voorstellen, tenminste ik lees het, ik denk, nou, dat is goed nieuws voor die gedupeerde ouders. Is dat dan ook inderdaad zo? Nou, eerlijk gezegd niet. Het zorgt iedere keer als de staatssecretaris met zulke berichten komt, zorgt dat voor enorm veel verwarring. Die hersteloperatie, die loopt niet. En sinds 2019 ben ik gekwalificeerd als gedupeerde door het rapport van Piet Hein Donner, Institutionele Vooringenomenheid. Ja. En het is nu 2021. Dus ook al zeggen ze, we gaan starten per 1 juli en we gaan het oplossen, ik moet het nog maar even aanzien. Mm-hmm. Even naar advocaat Eva González-Perez. Ook goedenavond. Goedenavond. Is dit een beetje in de categorie van, ja, de nieuwsberichten kunnen wel komen, maar er gebeurt niet zo heel erg veel. Zo hoor ik het een beetje. Is dat ook zoals u het inschat? Nou, zoals Lien ook zegt, het gaat met name hier om de beeldvorming. En zojuist zei u ook van, ik was blij voor de mensen. Het gaat er hier om dat hoe de regeling concreet gaat zijn, dat is gewoon nog steeds onduidelijk. Daarom ben ik ook eigenlijk terughoudend in mijn blijdschap. Omdat die praktijk, en dan heb je hier Lien die hetzelfde ook weergeeft, de praktijk is gewoon anders. Dus ik vraag me eigenlijk af van, is het niet wellicht een soort van positief bericht in aanloop van het algemene overleg, wat aanstaande donderdag zal zijn, of wellicht een reactie van vanochtend op de ombudsman die nog een beetje vond dat alles zo traag was. Dus ik neig ernaar dat het wellicht zelfs een charme-offensief is, dat het wellicht maskeert dat er heel veel misgaat. Een charme-offensief, dus dat de toeslagenaffaire wordt gebruikt voor een charme-offensief. Ik heb die berichtgeving gelezen en dan zie je van dat het gewoon niet duidelijk is hoe de regeling er precies uit gaat zien. Want de komende tijd wordt het uitgewerkt. En mevrouw Van Huffelen wil dat de regeling na de zomer in werking treedt. Nou, die moet nog eerst met de Tweede Kamer besproken worden. En toch denk ik elke keer weer, als er iets komt, zoals Lien ook al zegt, mensen krijgen een soort van goed bericht. En dan denk ik toch weer terug aan die 30.000 euro regeling van het Katshuis. Hoe is dat gegaan? Is dat ook met de Tweede Kamer besproken? Nee. Met de regering. Ook daar is nimmer helder geworden hoe die regeling precies is. Die onhelderheid, ook voor die regeling, die blijft gewoon tot de dag van vandaag openstaan. En eigenlijk zou hier, zoals Lien ook al net zei, van voordat je naar buiten toe komt en voordat je naar buiten communiceert, dat ze iets gaan doen, dan moet die regeling uitputtend ingekleed zijn met voorwaarden kaders, want anders krijgen we weer hetzelfde probleem zoals nu, ten aanzien van de regelingen, die eerdere regelingen en de Katshuisregeling. Ja, dus eigenlijk wat ik u hoor zeggen is, de mededeling zoals vanmiddag gedaan is op papier mooi, maar nu de uitvoering nog. Ja, het probleem is, het staat niet eens op papier. En als ik ook even teruggrijp naar die 30.000 euro regeling. Ik zag onlangs berichtgeving. De compensatie is dat, hè? Ja, dat de Algemene Rekenkamer dat zelfs heeft betiteld als onrechtmatig. Ja. Maar nu is het zo dat Van Huffelen zegt nu vandaag van die 30.000 euro wil ze dat het ook echt gebruikt kan worden om een nieuwe start te maken. Vandaar dat die private schulden worden overgenomen. Gelooft u het eigenlijk niet dat die private schulden worden overgenomen? Nou, wat mij altijd uit debatten bijblijft, is dat ze aangeven dat dingen niet uitvoerbaar zijn. Dat de mankracht ontbreekt. Dat er een loket nu wordt opgetuigd waar mensen heen kunnen. Ja. Als u mij vraagt, gelooft u het, dan sluit ik me toch weer aan bij Lien, die zegt, ik wil het eerst zien. Ja, dus eigenlijk zegt u beide, want dat zegt u ook eigenlijk, Lien, laat eerst nou zien aan mij dat je die schulden daadwerkelijk hebt overgenomen en communiceer dan een keer naar buiten in plaats van andersom. Nee, andersom. Ja. Ik zou eerder zeggen, laat mij zien dat de beslissingen die genomen worden, dat die ook bijvoorbeeld met de Tweede Kamer overlegd zijn, dat die rechtmatig zijn. Hè, zo'n beslissing van 30.000 euro aan iedere gedupeerde, klopt dat, hè, juridisch gezien? En daarbij heb ik nog even als laatste punt, de mensen die tot nu toe allemaal al die schulden hebben afgelost. Als ik dan even kijk naar de gelijke behandeling, krijgen die dan ook de private schulden die ze betaald hebben terug? Of hoe wordt dat dan gezien? Dus het moet wel heel erg doordacht zijn voordat je met zo'n regeling komt. En het moet juridisch kloppen. Ja, tot slot, mevrouw Lien. Het wantrouwen zit diep, dat is duidelijk. Is er bij u nog wel een klein beetje hoop dat dit ook echt werkelijkheid wordt? Ja, ik zou heel graag ja willen zeggen. Want ik geloof, ik ben een goedgelovig mens. Dus ik wil het niet onwil noemen. Maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld die 30.000 regeling. Ik hoorde u net zeggen, de compensatie. En dat is weer hetzelfde als wat Eva zegt. Dat is een charme-offensief. Maar die 30.000 is bij ons CAF 11 bevallen. Betekent dat wij enkel ons eigen onterecht teruggevorderde geld hebben teruggekregen. Ja. En niet 30.000 om te houden. Dus ik krijg mijn eigen geld. En ze noemen het dan een compensatie. Dus ook om die reden, als die oude regelingen nog niet zijn opgelost, is er weinig hoop, hoopvol te stemmen voor toekomstige niet uitgewerkte regelingen. Toch hartelijk dank voor uw toelichting. Ik help het u hopen, advocaat Eva González-Perez en mevrouw Lien. Hartelijk dank. Dankjewel. 11 minuten over 8:30. Luister naar Langs de Lijnen en Omstreken. We gaan dus even bij het basketbal kijken. De play-offs om het kampioenschap. Ik hoor muziek, dus ik neem aan rust. Leon Kersten. Ja, nou hebben ze er wel een handje van om ook onder de wedstrijd wat muziek te draaien. Maar je hebt gelijk, het is nu rust. En het is een wedstrijd, ook dat was die eerste dus niet. Maar nu wel, ruststand 41-39. Best een lekkere partij basketbal zoals dat hoort in de play-offs. De apotheose van het basketbalseizoen. Er wordt aardig verdedigd door zowel Den Bosch als Leiden. En dat tekent ook een beetje de stand, 41-39. Het was even 39-29. Maar Leiden laat het niet over zijn kant gaan. En dus een aardige wedstrijd. Is er één speler geschorst bij Den Bosch, omdat hij uit het veld werd gestuurd in de vorige wedstrijd. Best een belangrijke speler, Lapornik. En All-Star ook dit seizoen. Maar dan zal je net zien dat zijn vervanger, in de basis althans, Dominik Gilbert, een Kroaat is dat. Zo klinkt het niet, maar het is het wel. En die scoort 13 punten. Nou, dat komt goed uit voor Den Bosch. Het is vervelend voor Leiden, maar de wedstrijd, ja, we hebben nog een hele tweede helft. De stand in de serie is 1-0, maar de ruststand Den Bosch-Leiden is 41-39. Ja, Jade Moss en Only You. Zometeen contact met Barcelona wellicht. Dat gaan we in ieder geval proberen om te horen hoe het gaat met Gino Wijnaldum. Die richting Barcelona zou gaan en daar eventueel al zou zijn. Het laatste nieuws daarover straks. Eerst naar het EK, want morgen wordt de definitieve selectie van Oranje bekendgemaakt. Spelers als Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn natuurlijk zeker van een plekje bij de 26 spelers tellende selectie. Maar voor jeugdige spelers als Teun Koopmeiners en Jurriën Timber is het hoop op. Een uitnodiging van bondscoach Frank de Boer en ook PSV-aanvaller Cody Gakpo is één van de spelers die nog van het EK mag dromen. Na lang blessureleed maakte die indruk op de bondscoach en dat resulteerde in een uitnodiging voor de voorselectie. Ja, het is een mooi moment dat ik hier mag zijn. En, ja, het was zoals je zegt, ik was geblesseerd geweest lang. Een beetje twijfel of ik dit seizoen nog zo in actie zou kunnen komen. Maar ja, gelukkig is alles goed gekomen en ben ik nou hier. Wanneer werd dat reëel? Het besef van misschien kan ik wel eens uitgenodigd gaan worden voor het Nederlands elftal? Ja, eerlijk gezegd was ik er niet echt heel erg mee bezig. Want ja, ik was geblesseerd in lange tijd. Was ik echt bezig met mijn herstel. Toen had ik gelukkig nog het EK met Jong Oranje kunnen halen. En daarna was het voor mij gewoon zaak om steeds fitter te worden. En ja, tegen het eind van de competitie waren er wel wat geluiden van de journalisten die vonden dat ik erbij moest zijn. Ja, dat zou ik zeggen, want je hebt wel een tv, toch? Je weet... Ja, dat heb ik wel. Ja. Nee, dus dat heb ik wel meegekregen, maar ja, ik was er niet echt mee bezig geweest. Ja, je was nou ja, één van, toch minimaal, misschien wel de uitblinker van Jong Oranje tijdens die groepswedstrijden. Maakte dat wel wat los? Maakte dat jou hongerig naar misschien wel dit? Ja, maar ik ben denk ik sowieso wel altijd hongerig geweest naar het hoogst haalbaar. En ja... Dit is het hoogst haalbare wat je kan bereiken, denk ik. En ja, het is gewoon mooi dat ik hier kan zijn. En ja, ik hoop dat ik hier mag blijven. Nou ging het in de laatste tijd in de media over jou, hè? Die jou het Nederlands elftal in probeerde te praten wel een beetje. De bondscoach heeft jouw naam ook wel eens een aantal keer genoemd. Ook wel eens niet helemaal correct genoemd, want hij verbasterde het wel een beetje. Wat maakte hij ervan? Ja, hij zei volgens mij een paar keer Gakpo. Gakpo, ja. Ja. Maar hij was wel altijd, hij hield je in de gaten. Ja. Voelde je dat ook? Ja, als je naam wordt genoemd, is het altijd wel mooi. En dat betekent dat je gewoon op de goede weg bent. En dan is het aan mij om het te laten zien. En ja, dat probeer ik hier ook te doen. Debutanten moeten ook altijd, weet ik veel, zich voorstellen, liedje zingen. Is dat al gebeurd of is dat wachten tot de definitieve selectie er is? Dat is nog niet gebeurd, dus ik denk dat we moeten wachten tot de definitieve selectie. Ja, verslaggever Jeroen Stekelenburg. Goedenavond, Jeroen. Ja, goedenavond. Jij was er vandaag in Zeist bij die training. Even over Gakpo. Wat denk je dat die erbij zit? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Dat is de hele simpele theorie dat het toch wel heel gek zou zijn dat ze niet bij Jong Oranje zitten om een trainingsstage van 2 dagen af te werken met het grote Oranje en dan weer naar huis gestuurd te worden. Ik neem toch aan dat Erwin van der Looy en Frank de Boer dat op elkaar af hebben gestemd. Frank de Boer heeft ook wel aangegeven dat dit niet selectiedagen zijn. Dit zijn echt dagen om de spelers die al een week klaar zijn met hun competitie fit te houden. Dus hij heeft in zijn achterhoofd al wel die selectie. Ja, en ik kan mij toch echt niet voorstellen dat ze nu een speler weghalen bij Jong Oranje en hem dan uiteindelijk niet uitnodigen voor het grote Oranje. Dus volgens die theorie ga ik ervan uit dat Gakpo er gewoon bij zit. Maar ik begreep op de persconferentie, Jeroen, dat Frank toch niet wist dat ze niet mee mochten doen met Jong Oranje als ze niet geselecteerd werden voor het grote Oranje, om het zo te zeggen. Dus dan zou je kunnen zeggen dat die optie er nog wel ligt. Ja, nou ja, goed. Er zijn allerlei theorieën over Erwin van der Looy. Die was een keer de gast op een zondag bij Langs de Lijn. Toen heeft hij in het voorbijgaan ook even gesproken met een aantal mensen. Gezegd dat er eigenlijk geen contact is tussen hem en Frank de Boer. Maar ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen, nee, Robert. Dit stem je toch op elkaar af, anders zou dat heel gek zijn. En bedenk dan ook dat Stenks nu niet in de voorselectie zat van Oranje. Hè, want die is mee met Jong Oranje. Dus volgens mij is dat wel behoorlijk gestroomlijnd. En gaat er niet iemand tussen wal en schip belanden. Maar dat moet natuurlijk nog wat ingekompen worden. Zeker. Maar goed, als je kijkt naar de voorselectie, zit er geloof ik 6 rechtsbacks zijn bij. Dus daar kunnen er best wel wat van thuis blijven. Hans Hatenboer zit erbij, Rick Karsdorp, Timber, TT. Veldman kan daar spelen, Dumfries kan daar spelen. Dus daar gaan er echt wel wat van. Wat dat betreft is het nu nog niet zo in balans. En daar gaan wel mensen van afvallen. Maar ja, er gaan er 8 af. En morgen weten we wie. Ik denk dat, dat de meeste afvallers nu nog niet in, in Zeist zijn. Dat inderdaad Karsdorp, Hatenboer, dat soort mannen gaan zijn. Maar we gaan het morgen wel zien. Ja, ik ben wel benieuwd. Zeker. Wij ook. Ik hoor je toch ook even Timber, Timber noemen. Die zou dan toch wel tussen wal en schip vallen. Nou ja, goed. Als hij, maar ik denk niet dat hij afvalt. Om dezelfde reden eigenlijk waar we het net over hadden. Kijk, wat je ook de Boer hebt horen zeggen de afgelopen periode is dat hij heel erg op zoek is naar spelers die multifunctioneel zijn. Timber heeft bij Ajax natuurlijk rechtsback gespeeld, heeft in het centrum gespeeld. Dus als je dan in het hoofd van de bondscoach probeert te kruipen en hij zou in een wedstrijd, binnen een wedstrijd over willen gaan schakelen van tussen systemen, tussen 4-3-3 en 5-3-2, dan kan hij met zo iemand als Timber, kan hij eigenlijk een heleboel kanten op. Dus, daarbij komt natuurlijk gewoon dat hij het fantastisch gedaan heeft, met name de tweede helft van dit seizoen. Kampioen geworden met Ajax, beker geworden met Ajax. Dus ja, ook voor hem geldt dat ik het toch heel opvallend zou vinden als hij zowel het grote EK niet gaat spelen als nu niet bij Jong Oranje zit. Dus ja, misschien is het te makkelijk bedacht van me, maar ik denk dat Timber er morgen ook wel bij zit. Ja, wat dat betreft heeft hij misschien een voordeel met zijn multi-inzetbaarheid op verschillende posities. Hoe zie je dat dan voor Koopmeiners? Die heeft de laatste deel van het seizoen, was hij niet op zijn best, zullen we maar zeggen. Nee. Ik weet niet hoe het precies is. We hebben wel wat geluiden gehoord van Daley Blind, hè, hoe het daarmee is. Koopmeiners lijkt natuurlijk wel een beetje op Blind. Linksbenig, kan centraal achterin spelen. Als een beetje een noodverband is het bij hem dan. Is toch ook wel wat beter op het middenveld. Eigenlijk op zijn plek, op zijn favoriete plek links op het middenveld, heeft hij toch wel twee hele goede voor zich. Frenkie de Jong en Ryan Gravenberg. Maar goed, de selectie is van 3 naar 26 gegaan. Hij is ook multifunctioneel. Dus op voorhand had ik misschien ook niet gedacht dat hij erbij zou zitten. Maar ja, zou je de aanvoerder van Jong Oranje af laten vallen om hem 2 dagen in Zeist te laten trainen met wat andere mensen? Ja, ik herhaal mijn argument steeds. Maar goed, het lijkt me toch. Ja, het lijkt me echt heel gek. Maar goed, Morgen is de dag. Wanneer komen de spelers uit Spanje en Frankrijk bijvoorbeeld erbij? Nou, ze trainen morgen nog met de 15 die er nu zijn. Die worden dan na de lunch naar huis gestuurd. Dan wordt de selectie bekendgemaakt. En dan komen ze vrijdag met z'n allen met 26. Dat is niet waar wat ik zeg, want AK speelt nog de Champions League finale. En er zullen er misschien wel wat direct naar Portugal gaan. Maar in principe komt de grote bubs komt vrijdag. Die moeten ze dan om 1 uur in Zeist melden. Goed zo. Jeroen Stekelenburg, bedankt voor nu. Goed, dan gaan we nu naar Barcelona. Want in Barcelona had iedereen het vandaag over het gesprek tussen Barça-trainer Ronald Koeman en de voorzitter Laporta. Daarin zou duidelijkheid komen over de toekomst van de trainer van de Spaanse topclub. Edwin Winkels, die lag nog net niet voor de deur, maar wel heel dicht in de buurt. Edwin, goedenavond. Vertel even, wat weet jij meer? Koeman, het gesprek met Laporta heeft maar een half uurtje geduurd. En ik heb daarna heel kort even met Koeman gesproken, terwijl hij samen met zaakwaarnemer Rob Jansen wegreed. En hij zei van het was een goed gesprek, we hebben gesproken. En we hebben afgesproken dat we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Ja. Dus eigenlijk helemaal geen nieuws. En kort daarna kwam Laporta naar buiten, heeft niks gezegd, maar de persvoorlichter van Barcelona. Die vertelde ook heel kort, eigenlijk zelfs Koeman, ze hebben eigenlijk dat half uur even over het seizoen gesproken. Vooral die treurige afloop van het seizoen. Waarom het fout is gegaan, et cetera. Koeman is inderdaad niet ontslagen. Er is ook nog niet besloten dat hij volgend seizoen aanblijft. En daarom zullen ze elkaar binnenkort weer zien. Wacht even, die laatste zin. Wat zei je? Is er afgesproken dat hij volgend seizoen aanblijft? Of nog niet? Ja, nog niet afgesproken. Ah. Dat is het hele vreemde van dat iedereen hier de verslag is ook buiten van. Ja, maar wat is nou werkelijk gebeurd? Ja. Laat Koeman toe dat hij aan het lijntje wordt gehouden. Kom volgende week maar terug. Dan hebben we misschien een vervanger voor je gevonden. En dan ontslaan we je. Koeman werkte eerlijk gezegd de indruk vrij positief te zijn. Dat het een goed gesprek was, want hij ging het gesprek in. Eigenlijk zonder te weten wat hij zou moeten verwachten. Ik denk dat hij zich de laatste dagen meer buiten dan binnen de club heeft gezien. Gezien zijn toch ook wat moeizame relatie met Laporta. En het weinige wat de voorzitter heeft gezegd over hem de laatste weken. Daardoor was hij misschien ook een beetje opgelucht van ik heb nog niet de zak gekregen. Maar misschien dat we volgende week weer zo'n lange dag als deze krijgen. En dat iedereen wacht van wat gaat er met Koeman gebeuren. Ja, nou weten we dat het heel opportunistisch is hoor in het voetballen. Maar hij werd binnengehaald als de grote held. Barça stond er niet goed voor. Hij laat Barça meedoen om het landskampioenschap. Op het laatste moment gaat het mis en zou hij ontslagen worden. Ja, dat is bijna wat op een gegeven moment begon aarzelend. Maar toen het zo goed ging begin dit jaar met Barcelona en ze terugkwamen in die titelstrijd, was er alleen maar lof voor hem. Ook de voorzitter, Laporta, toen die werd pas in maart gekozen. En die zei van, hey, deze technische staf is het prima aan het doen en we hebben er alle vertrouwen in. Maar daarna is er toch iets misgegaan. De twee hebben nooit een echt vloeiend contact gehad. Laporta flirt voortdurend met Xavi Hernandez, oudspeler. Die wel heeft bijgetekend in Qatar bij zijn club voor de volgende twee seizoenen. De voorzitter is duidelijk teleurgesteld geraakt in hoe de ploeg de laatste vijf wedstrijden dat die strijd om kampioenschap toch uit handen heeft gegeven. Twijfelt of Koeman wel de man is die deze spelers wel goed aan het spelen kan krijgen. En ja, is ook meer man van het pure aanvallende voetbal waar Barcelona altijd voor heeft gestaan. En hij zou toch niet zo overtuigd zijn van die filosofie van Koeman om op een andere manier te spelen. Maar aan de andere kant heeft hij geen cent eigenlijk om uit te geven. Ze willen gratis spelers aantrekken, zoals bijvoorbeeld Wijnaldum of misschien Depay. En als je dan ook nog miljoenen extra moet dokken om een trainer in zijn staf te ontslaan en nieuwe trainer aantrekken. Dat kan ook een reden voor hem zijn om te zeggen van, nou, we proberen het nog een jaar met hem. Maar Edwin, je noemt hem al, Wijnaldum. Jouw Spaanse collega's zeggen dat hij naar Barcelona komt. Ben jij ook zo zeker? Nou, zijn zaakwaarnemers, hè? Nijman en zijn advocaat, die zijn hier geweest vanochtend. Als al die pers, die stond vanochtend vroeg al hier voor de poort omdat Koeman werd verwacht. Nou, dat was uiteindelijk wachten tot 8 uur vanavond. En als die pers er niet was geweest, dan waren nooit die zaakwaarnemers van Wijnaldum hier gespot. En dat ze hier zijn, is in ieder geval om een gesprek te hebben over het contracteren van Wijnaldum. Het speelt al veel langer natuurlijk. Is bovendien een speler die juist door Koeman is gevraagd al sinds begin dit seizoen. Toen was het niet mogelijk, omdat er een transfersom nog aan Liverpool betaald moest worden. Nu kan die gratis komen. Dus dat lijkt er wel op inderdaad, dat hij de eerste nieuwe versterking zal zijn. Misschien is het een gesprek geweest om te kijken wat Barcelona te bieden heeft. Zeg ik, heel veel salaris kunnen ze ook niet bieden. Gezien de financiële moeilijkheden. De Liga heeft hun een salarisplafond opgelegd. En er moeten dus eerst ook nog heel veel spelers weg, voordat er eigenlijk nieuwe kunnen binnenkomen. Maar de eerste stap met Wijnaldum lijkt gezet. Goed zo. Nou, dat zien we wel rondkomen. Of niet, maar goed, daar wachten we op definitief. Edwin Winkels, dank je wel. Goed, kort voor 9 nog even naar het basketbal. Tweede helft Den Bosch tegen Leiden. Ja, dit wordt een thriller. 45-44. Nu kan Leiden op voorsprong komen, maar International Enzequezi verliest de bal. Er is een maand of 3 geleden een wedstrijd gespeeld tussen Den Bosch en Leiden. Die werd net niet beslist in de buzzer. Er was 0,3 van een seconde te spelen. Toen scoorde Leiden en de scheidsrechter zei, ja, 0,3 van een seconde kan je niet een schijnbeweging maken en de bal gooien. Nou, dat was toen spannend. Deze wedstrijd lijkt dezelfde kant op te gaan, want nu komt Leiden wel op voorsprong. Nog 7,5 minuut in het derde kwart. 45-46. Ja, het is puntje wisselen. En ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. Goed, zometeen badmintonner Mark Kaljou, die is hier na 25 jaar weer iemand in het enkelspel badmintonnen op de Olympische Spelen. Dat is en, mooi. En. Dat vind je leuk, hè? De nieuwe baas van Donald Duck. Tot zo. Tot zometeen. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het wordt lastig om Lukashenko met internationale sancties op de knieën te krijgen. Dit kan niet zonder sancties uitblijven. Dit is zo'n brutale schending van alle mensenrechten. Een studio met bevlogen gasten. Het is nu steeds heel erg ad hoc, die sancties van Europa voor Wit-Rusland en Rusland. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Zal het op korte termijn effect hebben? Ik ben bang van niet. Is het zinvol? Ja, ik denk het wel. De vertrouwde nieuwsquiz. Ah, je ging best aardig. Redelijk. Ik raakte helemaal opgefokt van je snelheid. Het Mediaforum en Stand. .nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat een mooie keuken net zo belangrijk is als eentje die goed werkt. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor het inbouwen van uw apparatuur. Ook met spoed. Electroworld. Mooi voor elkaar. NPO Radio 1. 9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte wil in een volgend kabinet meer ministers om zo de werkdruk te verlagen. Rutte was altijd tegen een grote ministersploeg, maar erkent dat sommige collega's het soms wel erg druk hebben. Rutte reageerde bij de Europese top in Brussel op de burn-out van minister Van 't Woud van Economische Zaken. Hij noemt het triest en vindt dat er een discussie gevoerd moet worden over de werkdruk. Het OM eist levenslang tegen een man van 33 die meerdere liquidaties zou hebben georganiseerd. Tegen een van de veronderstelde uitvoerders is 25 jaar cel geëist. In totaal stonden 9 mannen terecht. Het proces draait om 3 liquidaties en plannen voor nog eens 2 moorden in 2014 en 2015. De schutters maakten daarbij ook een vergissing, waardoor een onschuldige man in Amsterdam werd vermoord. Volgens het OM lag er een conflict in het Amsterdamse criminele milieu aan ten grondslag. De Amerikaanse president Biden heeft de familie van George Floyd ontvangen in het Witte Huis. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 46-jarige Floyd omkwam bij zijn arrestatie in Minneapolis. In die stad en ook in Houston, waar hij begraven ligt, wordt zijn dood herdacht. Floyds dood, door toedoen van een witte agent, ontketende een wereldwijd protest tegen politiegeweld. Biden spreekt achter gesloten deuren met de familie. Naar verwachting gaat het over de voortgang van de nieuwe politiewet die Floyds naam gaat dragen. Archeologen hebben in Nijmegen de fundering van een groot Romeins gebouw blootgelegd. De vondst werd gedaan bij de oever van de Waal, op een plek waar een woontoren wordt gebouwd. De onderzoekers vonden eerst aardewerk, dakpannen en tegels. Daaronder verscheen de stenen fundering van een gebouw met 3 of 4 ruimtes. Welke functie het gebouw in de Romeinse tijd had, dat moet nog worden onderzocht. Het weer vanavond en vannacht in het midden en zuiden, kans op een bui. Het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, met vooral in het noorden buien. In het zuiden is het overwegend droog en schijnt de zon. Het waait morgen wel stevig en het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje. Zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Het is Bol 7-daagse. Met zulke bizar goede prijzen, die houd je niet voor jezelf. Wow, kijk nou. Deze deal is perfect voor jou. Zoals vandaag. Scheerproducten van Gillette en Venus met tot 60% korting op de adviesprijs. Bekijk alle deals in onze app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. 3 over 9, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Hoe zorg je ervoor dat de populairste stripheld van Nederland met zijn tijd meegaat? Dat gaan we zo vragen aan de nieuwe hoofdredacteur van Donald Duck. En badmintonner Mark Kaljau droomde er al zijn hele sportieve loopbaan over. En die droom die komt uit. Hij mag naar de Olympische Spelen. Zo gaan we met hem praten. En de basketballers strijden om het landskampioenschap. De tweede wedstrijd tussen Leiden en Den Bosch, daar zijn we bij. Ja, dan gaan we zo als eerste even kijken. Maar toch wil ik eerst even aan Ferry Velderhof vragen. Of bijvoorbeeld het basketballen wel eens onderwerp is geweest in de Donald Duck. Kan je dat herinneren? Volgens mij vorige week of 2 weken geleden zelfs. Ja, toen deden de neefjes mee aan een virtueel basketbalspel. En ze hebben zelfs een voetbalvereniging ook, een voetbalclub, hè? FC Dukstad. FC Dukstad, ja. Wat zijn de clubkleuren van FC Dukstad? Weet je dat? Oeh, dat is een goede vraag. Dat ligt denk ik aan de bui van de inkleur. hebben ze een goed seizoen gedraaid? Ja, nou ja, dit seizoen gaan ze natuurlijk winnen. Binnenkort moeten ze tegen Gansdorp spelen. Dus, ja, altijd lastig. Altijd lastig. Maar we hebben de voetbalspecial gekregen die uit is gekomen naar aanleiding van het EK, wil ik zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het toernooi dat in Dukstad wordt gehouden. Zometeen gaan we er wel meer over horen. Contact nu ook met Mark Kaljau, badmintonner. Goedenavond. Goedenavond. Op afstand voor de zekerheid, vanzelfsprekend. Ooit de Donald Duck gelezen? Eigenlijk nee, eigenlijk niet veel. Nooit eigenlijk echt. Van kleins af aan nooit echt stripfiguren of stripverhalen gelezen. Maar ik heb me wel een klein beetje ingelezen, omdat ik al wist dat we hierover gingen praten natuurlijk. Maar toch wel. Ja, ja, goed. Het is toch even een gebrekkige opvoeding, mag ik dat zeggen? Mm. Ja, ik zal mijn ouders de schuld geven na dit gesprek. Het is ook mooi voor Freddy, er is nog werk aan de winkel. Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja, terwijl die toch wel in Dukstad hebben Mark Kaljau. Dus, maar die was kennelijk bij hem nog niet bekend. Nee, die heb ik wel al vaker gehoord trouwens. Dat is niet nieuw voor mij. Die heb ik wel vaker gehoord. Ja. Nou goed, we gaan even kijken naar Dukstad tegen Leiden. Leon Kersten. Oetelduk is het dan. Hè? Oeteldonk is Den Bosch. Oeteldukstad. Ja. Oeteldukstad. Ja, mijn huis ligt trouwens vol met Donald Ducks. Want ik heb twee dochters die fan zijn van Donald Duck. Is het Donald Ducks of Donald Ducken? Ik zeg zelf Donald Ducks. Ja. Donald Ducks, toch wel. Ja, bekt ook lekkerder. Ja. Ja. Leon. Ja, ja, nou, we hebben het over basketbal hier. 53-57 in het voordeel van Leiden. Terwijl Den Bosch bijna de hele eerste helft op voorsprong stond, is de tweede helft een beetje veranderd. Leiden is wat effectiever geworden. En Den Bosch die moet eigenlijk deze wedstrijd winnen. Nu Williams met de driepunter op de ring. Miss, rebound. Mayfield gaat ook weer op de ring. Een heleboel mensen, maar uiteindelijk heeft weer Den Bosch de rebound. Nou, dat is hun redding, want ze schieten wel heel weinig raak zo naar de rust. De stand in de serie is dus 1-0. Wie het eerst drie wedstrijden wint is kampioen. Leiden won de eerste, dus eigenlijk moet Den Bosch wel winnen. Want anders bij 2-0 en de volgende wedstrijd in Leiden. Ja, dan kan je een beetje uittekenen wat het scenario is. Wurtje de Jong die gaat naar de ring toe, paast af en dan is het King die 53-59 maakt voor de Leiden Ducks. Maar volgens mij heb je trouwens ook nog in het ijshockey de Anaheim Ducks. Maar ik weet niet of dat te maken heeft met Donald Duck. De stand hier in ieder geval. Leiden neemt het initiatief. En Den Bosch neemt het drie punten. Die gaat missen. Dus het blijft 53-59. Freddy Velderhof heeft er zo drie uitgaves bij in deze paar minuten. Dat denk ik ook, ja. Goed, voor we naar badminton en Donald Duck gaan, gaan we eerst naar de coronapandemie. Vandaag sprak de Amerikaanse epidemioloog en regeringsadviseur Anthony Fauci met de Nederlandse viroloog en het OMT-lid Marion Koopmans over de verschillen in aanpak van de huidige coronapandemie. En er moest natuurlijk iemand zijn om dat gesprek te leiden. Damian Denies is dat geweest. Hoogleraar psychiatrie op de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer Denies. Goedenavond. Dat lijkt me een hele mooie uitdaging om zo'n gesprek te leiden met zeg maar de Amerikaanse Jaap van Dissel, zeggen we dan. Hè? Ja, inderdaad, ja. En mevrouw Koopmans. En mevrouw Koopmans, inderdaad, ja. Dat was ook aangenaam te doen. Het is een aangename man, ja, zeker. In wat voor setting vond dat gesprek plaats? Het was een initiatief van het John Adams Instituut. Dat is een instituut ter bevordering, denk ik, van de Amerikaanse cultuur. Die regelmatig Amerikaanse sprekers uitnodigt. En ze hadden het zover gekregen dat dokter Fauci bereid was om een kort interview te doen vanuit Amerika. En daarna hebben we een gesprek gehad met Marion Koopmans over de inhoud van het interview. En ook een Amerikaanse interniste, Denise Bezoff, die up-to-date heeft opgericht. Dus een soort van informatiekanaal waar je heel betrouwbare informatie over corona kan krijgen. Ja, nu is niet, niet de minste, hè, Anthony Fauci. Heeft u nieuwe inzichten opgedaan vandaag na dat gesprek met hem? Wel, jazeker. Kijk, ik had hem al een keer gehoord. 3 jaar geleden, de Amsterdam UMC had hem uitgenodigd voor anatomische les. Was voor corona. Ik kan het zeggen, dat was voor de pandemie. Ja. Exact. En dat was een beetje, ik moet zeggen, een oude man die aan het opscheppen was over zijn presidentiële adviseurschap. En elke slide die je liet zien was dat ik ben bij deze en deze president. Maar nu dat er een corona-epidemie is, is die helemaal opengebloeid, vond ik. En wat ik interessant was, vond dat deze 80-jarige man dat op een hele brede manier benadert. Dus niet als een viroloog of als een medicus, maar ook nadenkt over de sociale aspecten. Dus hij is een enorme voorstander om te kijken hoe bijvoorbeeld het racisme een rol speelt bij de corona-epidemie. Hoe je moet nadenken over patenten en vaccins. Hoe de globale wereld tegen zo'n vaccin moet aankijken en zo'n pandemie. Dus hij is heel breed en absoluut niet medisch. Nee, nu weet ik niet of het samenvalt, maar het is best wel weer in het nieuws vandaag, de coronapandemie. Onder andere ook deze meneer Fauci. Want die heeft dus nu gezegd dat hij toch niet helemaal overtuigd is dat de coronapandemie op een natuurlijke manier is ontstaan. Hè? Heeft hij dat ook tegen u gezegd? Dat kon hem niet vragen, want dat interview was eigenlijk al iets eerder opgenomen. Maar het is inderdaad wel zo dat in de Wall Street Journal een rapport verscheen waar men twijfelt over de herkomst van het virus en dat er aanwijzingen zijn dat het misschien toch uit een lab afkomstig is. Dat hebben we wel aan Marion Koopman gevraagd, omdat zij in de WHO-commissie zat die dat moest onderzoeken. Ja, ze is zelfs in China geweest, hè, onlangs. Exact, die is daar geweest. En zij beweert eigenlijk het tegendeel. Ze zei, we hebben geen argumenten gevonden om aan te tonen dat het uit dat lab komt. Maar zo zie je maar dat voor mensen die zelfs proberen redelijk na te denken, het heel ingewikkeld is om heel objectieve informatie te krijgen die waarachtig is. Ja, nu bent u natuurlijk de man erna om de gedachten en de gevoelens en alles wat er in een mens omgaat door voelen, om het zomaar te zeggen. Denkt u dan meer in de richting van meneer Fauci of meer in de richting van wat mevrouw Koopman zegt? Ja, het is heel ingewikkeld om daar een keuze in te maken. Want dat zou een gok zijn. Ik denk dat alle mensen, of allebei, dat ze proberen de waarheid te achterhalen. En dat die waarheid gewoon nog niet bekend is. En dat is het juiste punt. Men weet het gewoon nog niet. En dat is ook het lastige, denk ik, in onze relatie met dat coronavirus. Wij veronderstellen dat er zekerheden zijn, dat zo'n overheid beslissingen neemt. Maar als je er goed over nadenkt, dan weten wij heel veel dingen niet en kan er niet altijd een waarheid worden geboden die wij wensen. Ja, nu was deze meneer Fauci natuurlijk ook de adviseur van de vorige president, Donald Trump. Die ging toch wel iets anders om met de coronapandemie dan wij bijvoorbeeld hier in Nederland, in Europa. Wat merkt u daarvan in dat gesprek met meneer Fauci, van die verschillen? Ja, dat was uiteraard een belangrijk gespreksonderwerp, omdat Fauci er ook zeer open over is. Hij kon niet echt aan bod komen tijdens het mandaat van president Trump. Hij werd ook weggezet als een soort van bijkomstigheid. Dus onder Biden, die laatste 100 dagen, is helemaal opengebloeid. En hij is in dat opzicht ook wel een fenomeen geworden, denk ik, dat als rolmodel dient voor veel wetenschappers. Want hij had altijd gezegd, ook bij Trump, ik blijf bij de waarheid. Ik blijf bij de feiten. Ook al is Trump iemand die dat niet altijd gelooft, als wetenschapper zal ik dat altijd blijven verdedigen, ook in moeilijke omstandigheden. En hij is in dat opzicht een beetje toch het symbool geworden van de wetenschappelijke integriteit. Blijven consistent geloven in wat de feiten zeggen en niet meegaan met de hysterie. Nee, en als u dan dat gesprek gedaan heeft, bent u dan wat kalmer geworden als het gaat om hoe terug te gaan naar het nieuwe normaal? Of bent u juist wat nerveuzer eruit gekomen? Wel, ik geloof niet in een nieuwe normaal. Hè. Of althans, het nieuwe normaal zal heel anders zijn dan het oude normaal. Dat virus, dat hebben we ook uitgebreid besproken, gaat niet weg. Dat zal deel worden van ons nieuwe bestaan. En we zullen daar rekening moeten mee blijven houden. We weten niet in welke vorm. Maar we kunnen niet meer terug naar de periode voor corona. Dat is gewoon sowieso voorgoed voorbij. Nou, dat is een duidelijke boodschap, Damien Denies, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank voor uw tijd. Dankjewel, veel succes. Dag. Goed, gaan we even kijken bij de basketballen weer, Leon Kersten. Leiden begon moeizaam, maar ze hebben het tij wel een beetje weten te keren volgens mij, of niet? Dat is een understatement. 55-65 na drie kwarten. En eigenlijk is het verschil vrij makkelijk uit te leggen. Het was een vrij uitgebalanceerde wedstrijd, waarbij schoten van buiten, de drie punters en de ringaanvallen een beetje in balans was. En wat heeft Leiden gedaan? Die hebben eigenlijk in de verdediging, als ze verdedigen, vijf man onder die basket geparkeerd. Zodat Den Bosch wordt uitgedaagd om drie punters te schieten. Ja, en die schieten ze niet raken. Die kent ze allemaal op de ring. En dan pakt Leiden de rebound. En dan zijn ze in één paas aan de overkant van het veld. En dan is het een lay-up. En dan is het heel simpel verklaard hoe die 10 punten voorsprong er staat. verdedigen doen ze natuurlijk ook wel goed Leiden. Nu is het Den Bosch dat moet verdedigen. En het zal ook moeten gebeuren nu in die laatste 10 minuten. Want 55-65 is te overkomen, die 10 punten verschil. Dat heeft deze wedstrijd laten zien, omdat Den Bosch ook 10 punten voor heeft gestaan. Maar ja, dan moeten ze wel scoren. En dat is even een probleem tegen Leiden. De stand in de serie, ik zeg het nog maar een keer, 1-0 voor Leiden. Wie er het eerst 3 wint, is kampioen van Nederland. De volgende wedstrijd is in Leiden. En de stand in Den Bosch tegen Leiden is 55-65. Goed, hier aan tafel Ferry Velderhof, de nieuwe hoofddirecteur van de Donald Duck. Zometeen na 9:30 gaan we uitgebreid met jou praten. Maar je luistert mee en mag ook meepraten als je dat wil met badmintonner Mark Kaljouw. Mark, we hoorden je al heel even. Toen ging het over de Donald Duck. We gaan het nu echt over de badmintonnen hebben, hoor. Want het is voor jou natuurlijk uitermate bijzonder. Als kind droomde je eigenlijk maar van één ding. Hebben wij begrepen, de Olympische Spelen. En nu mag voor het eerst sinds 25 jaar weer een Nederlandse badmintonner aan het enkelspel meedoen. En dat ben jij. Wanneer begon het in te dalen? Heb je een moment dat je dacht van, ja, maar jeetje, ik ga gewoon naar de Spelen. Nou, laat ik voorop zeggen dat ik blij ben dat we over badminton gaan praten. Daar heb ik wat meer verstand van. wanneer het echt begon in te dalen. Ik denk toen ik het zelf had bekendgemaakt op mijn social media, dan kreeg ik behoorlijk veel reacties. En toen had ik wel een moment van, het is echt, om het zo maar te zeggen. Ik kreeg ook van heel veel van vroeger en kennissen en familie. En toen dacht ik, het is wel groots, ja. Toch wel, ja. Ik zei al, je droomde als kind hier al van om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. Je bent ook al heel vroeg op school begonnen met badmintonnen. Terwijl vriendjes en vriendinnetjes wellicht hockey of voetbal of wat er voor sporten ook deden, deed jij aan badminton. Hoe reageerden de andere kinderen in jouw klas op de sport die je deed? Dat is een beetje. Ik kom uit de regio van Den Haag natuurlijk. En badminton staat een beetje als algemeen bekend in Nederland natuurlijk als een campingsport. En daar moest ik me een beetje een weg in gaan vinden om natuurlijk daarin me te onderscheiden, laat ik het daarop houden. Ik was zeker op de middelbare school misschien wel wat meer jaloers op de jongens van ADO Den Haag. En die kregen toch wat meer aandacht en wat meer fame. En een mooie tas van ADO natuurlijk. Precies, en ik had mijn badminton racketjes uit mijn tas. En dat was in dat geval niet heel stoer. Maar hoe ouder ik werd, hoe beter ik ermee omging. En heb ik het meer geaccepteerd eigenlijk. En probeer ik niet meer iedereen echt te zeggen hoe mooi onze sport is. En probeer ik er gewoon eigenlijk meer te enthousiasmeren om naar de zaal te komen. En dan kunnen ze het zelf zien, ja. Want je zat op een school waar alle talentvolle sporters op zaten. Zodat je 's ochtends kon trainen en dan je dag op een andere manier werd ingedeeld. Een loodschool, hè? Ja, een loodschool, ja. Daar zag je dus al die voetballers in de dorp en et cetera, zag je om jou heen. Ja, precies. Ja, ik zat op het loodschool Zegbroek College in Den Haag. En daar heb je inderdaad, waren van allemaal andere topsporters. Inderdaad ook gasten vanuit Den Haag die bij ADO Den Haag voetballen. Maar tot ook snowboardsters en noem het allemaal op. Dus dat maakt het eigenlijk ook wel heel leuk en uniek. En onderling had je natuurlijk best wel veel respect voor elke topsporter. En de topsporters begrepen dat wel. Maar ik zat ook bij gewoon normale leerlingen. En dat was toch altijd wel even wat anders, wat ik zeg, als badmintonner. Ja. Ja, moest je meer vechten voor je plekje en voor erkenning misschien? Of moet je dat nog steeds? Ik denk het wel. Ik denk dat onze sport niet zo bekend is, helaas. Ik denk dat het een hele mooie en fantastische sport is. En soms mis je die erkenning in ons land wel, ja. Ja, in andere landen is dat anders, hè, volgens mij. In Azië is het heel groot, hè? Ja, klopt. Ja, daar is het gigantisch. Er zijn in China is het volgens mij sport nummer 2 of bijna 1 al. Je wordt daar onthaald als een soort helden. Je bent er geweest, toch? Je hebt er gespeeld in India ook. Ja, klopt. In de India League daar, ja, ik voelde me echt een ster, om het zo maar te zeggen. Ik stond op een billboard. Ik hoefde geen koffer te tillen. Wat ik allemaal normaal, laat ik het voorop zeggen, dat hoef ik niet hoor. Ik vind het prima om eigen koffers te tillen. Maar daar was het, ze waarderen je zo erg als badmintonner daar. En dat mis ik soms wel in Nederland. Ja. En ben je daar snel aan die sterrenstatus? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik voelde me snel het mannetje daar, ja. Dus ik vond het prima. Dat is toch prima. Lekker? Prima? Ja, zeker. En ik kon daar nog wel zeker een paar weken zitten, hoor. Ik zou dat niet erg vinden. Maar wat is het meest extreme wat je daarin in die verering hebt meegemaakt als badmintonner? Ja, je weet al dat er sowieso miljoenen mensen kijken op de televisie. En in het stadion daar op een gegeven moment riepen ze Who's the man? En dan zeiden ze Mark is the man. Ja, en dat soort dingen, ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. En ik had nog nooit meegemaakt dat ik op een gegeven moment in een super drukke stad keek ik. En toen was er een foto van onze club en daar stond ik ook op een billboard. En toen dacht ik, oké. Dat zal me altijd wel bijblijven, die ervaringen. Maar weet je waarom je zo populair was? Heb je iets specifieks wat ten opzichte van andere mensen, iets wat er uitspringt? Ik denk dat ik over het algemeen wel een publiekspeler ben. En ik werd even voor, plat gezegd, een spotprijs werd ik gekocht daar. En ik heb het gewoon heel goed gedaan. Daardoor vond ik de ervaring natuurlijk ook superleuk. Maar wacht even. Is er een soort van marktplaats voor badmintonners dan of zo? Of hoe... Ja, ik moet toegeven, dat gaat op een bijzondere manier. Ik weet niet of jullie dat weten, maar het gaat een beetje hetzelfde als in hockey. Het is een soort veiling. En van tevoren zit je echt in een veiling. En je voelt je een stuk, bijna een vee, laat ik het zo zeggen. Dat je gewoon, ik kreeg op een gegeven moment, zat ik op Facebook, weet ik nog. En ik zat live mee te kijken. En er wordt gezegd, ze trokken ze mij uit de pot. En toen zeiden ze, wie wil Mark? En in eerste instantie kreeg ik geen reactie. Toen dacht ik, oké, dan niet. En toen ging ik op een gegeven moment naar een reservelijst. En toen werd er uiteindelijk wel voor mij gekozen door een club. En dus het was heel, voor mij ook heel uniek. En hoeveel? Ik vond het ook heel bijzonder. Hoeveel was je waard? Ik moet zeggen, ik weet niet meer precies wat het was. Maar het kwam erop neer dat ik rond de 10.000 euro in een paar weken verdiende. En dat is... Laat ik het zo zeggen, voor de prijzen daar, die daar rond zijn gegaan, is dat een van de goedkoopste uiteindelijk dat verdiende je of dat moest hij betalen om jou... dat verdiende ik. Dat gaat gewoon rechtstreeks naar mij, ja. Dus ik mag niet klagen, hoor. Dus ik klaag ook zeker niet. Maar als ik het vergelijk met anderen en hoe goed ik het daar heb gedaan, dan denk ik, ik zou misschien toch nog wel wat erbij kunnen. Maar het was een prachtige ervaring. En uiteindelijk... het klinkt een beetje cliché, maar ik deed het totaal niet voor het geld. En het was voor mij echt een unieke ervaring. Ja. En jij zegt, ik ben ook een publiekspeler. Wat is een publieksbadmintonner? Wat doet hij? Als je ook vooral mijn wedstrijden ziet bij een club... of als ik voor het Nederlandse team uitkom... er gebeurt iets met me. En ik weet niet precies wat het is, maar ik sta... Ik zeg het altijd tegen de jongens met wie ik speel. Ik sta bijna strak en ik heb er zoveel zin in en ik pep mezelf helemaal op. Bijna misschien nog wel meer dan een gewone wedstrijd. En ik weet niet wat er komt. Er komt gewoon heel veel adrenaline bij kijken. En dat maakt het soms ook misschien niet het mooiste badminton, maar er zit enorm veel werklust in. En ik zal nooit opgeven als ik voor een club of mijn land uitkom. Maar zeg je daar maar ook dat je ook met het publiek bezig bent? Of ben je totaal gefocust op die tegenstander? Nee, ik betrek graag het publiek erbij, ja. Wat doe je dan? Het hebben over... ik zweep het een beetje af en toe op. En bij mijn club, bij DKC in Nederland, hebben we een lange tijd... noemden ze zichzelf de D-side. En er zitten een paar gasten en die vinden het heerlijk om lekker te kijken... en met een biertje lekker los te gaan. En dan zweep ik ze een beetje op, mijn handjes omhoog... en zeggen, kom op jongens, harder en weet ik het allemaal. Ja, en dat, ik vind dat genieten. En dat wat ik zeg, ik kan het ook van voetballers altijd doen... als ze naar een cornervlag bij wijze van spreken... rennen en dan zwepen ze dat publiek nog even op. Ja, dat vind ik mooi. Jij zegt dat die is uit. Denken wij nu allebei hetzelfde? Kijken wij nu allebei naar Freddy? Oh nee, zover was ik niet eens. De Duckside, dacht ik. De Duckside. Ja. Maar gaan we dat in, hoe gaat het in Tokio dan, Mark? Want even neem ons even mee. Zit er straks publiek wat je kan opzwepen? Ik weet niet precies wat er komt. Volgens mij mogen... Alleen lokale, volgens mij. De lokale supporters mogen. Dus ik hoop dat ik die achter me kan krijgen. En dat dat ze voor mij gaan supporten. Maar je weet het nooit. Ik vind het ook mooi, zelfs als het publiek tegen me is. Zolang er lekker veel lawaai is in onze hal. En dat gebeurt bijvoorbeeld als landen Indonesië, gebeurt het enorm. Mm. Ja, dan vind ik het gewoon prachtig. En dat vind ik alleen maar mooi. Ja. Het is uniek, hè? Want het is 25 jaar geleden. Weet je welke Nederlandse mannen jou voor zijn gegaan in het enkelspeltoernooi? Ja, dat waren er 3, volgens mij. Mm-hmm. Nu ga je me waarschijnlijk pakken op wat namen. Ik denk, sowieso Joris van Soerland weet ik, Jeroen van Dijk. En die andere weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ron. Ja. Michels, ja. Maar Joris van Soerland, daar kwam je al heel snel mee. Luister even, hij heeft een boodschap voor je. Hey Mark, het heeft heel lang geduurd, 25 jaar om precies te zijn. Maar eindelijk hebben we weer een speler in het herenenkelspel op de Olympische Spelen. Je hebt een lange, zware kwalificatieperiode achter de rug. Maar je hebt het dik en dik verdiend. Ik wil je onwijs veel succes wensen. Geniet er ook van. Vergeet dat niet. En ik ga je zeker volgen. Groeten, Joris van Soerland. Wat leuk. Leuk. Ja, leuk bericht. Ja. Wij zien jou ook op beeld. Want, en ik zit naar jouw gezicht te kijken. En wat er gebeurt als Joris die boodschap inspreekt. Wat gebeurt er met jou? Ja, dat vind ik mooi. Dat ik veel waardering krijg. En zijn broer heeft me heel lang training gegeven nog. Pieter van Soerland. En Joris van Soerland was ook mee af en toe op toernooien. En ik vind dit soort reacties, dat vind ik heel mooi. En ik kan alleen maar echt enorm dankbaar zijn voor de mensen in de badmintonsport. Want die hebben inderdaad echt heel veel waardering uitgesproken van, ja, in dit geval mijn unieke prestatie. En dat heeft me wel heel veel goeds gedaan, ja. Ja, krijg je die waardering ook van dichtbij? Want ik begrijp dat je een relatie hebt met een Deense badmintonster. Ik ga de naam proberen goed uit te spreken. Line Kjaersveld. Ja, eigenlijk. Maar ik was bijna perfect eigenlijk. Perfect. Nou, ze was in 2016 op de Spelen van Rio. Dus zij kan je alle ins en outs vertellen. Ja, dat klopt. Alleen moet ik toegeven, het is een klein beetje een gevoelig onderwerp. In de zin van, zij is nog steeds topspeler. En zij wilde zich graag ook kwalificeren voor Tokio. Helaas niet gelukt, want het is een concurrent voor haar. En dus ik probeer daar, laat ik het even zeggen, ik probeer daar gewoon het onderwerp. Tuurlijk, ze is hartstikke trots en heel blij voor me. En dat voel ik ook echt wel. Alleen, ik ga niet alles aan haar vragen over hoe het was. En ik denk dat het ook een totaal andere Olympisch speler wordt dan ooit. En ik denk dat we dat vanzelf gaan meemaken, ja. Wat hoop je te laten zien in Tokio? Wat is realistisch? Dan kom je waarschijnlijk ook met zo'n cliché antwoord in de zin van, ik wil echt de beste versie van mezelf zijn daar. En ik ben daar niet heen gekomen en ik denk dat geen ene Nederlander doet met de harde eisen van NSC en NSF om daar een toerist uit te hangen. Ik wil daarheen om echt te presteren en resultaat gezien, dan kijk ik wel hoe ver ik kom. Maar ik denk dat ik, en daar geloof ik ook zelf in, dat ik echt voor een leuke verrassing kan zorgen. Ja. Ja, en je kan niet de toerist uithangen, want je kan helemaal nergens heen. Dus nee, je hebt eigenlijk geen keus. Nee, precies. Nou ja, en je bent natuurlijk wel het rondreizende billboard voor de Nederlandse badmintonsport misschien. Ja, nee, ja, ik ga gewoon hartstikke mijn best doen. En ik hoop eigenlijk dat ik de jonge generatie ook kan inspireren om onze sport te doen, ja. Ja, maar wat is er dan nodig? Om de jonge generatie te inspireren? Want eigenlijk is het niet hartstikke mooi eigenlijk dat het een campingsport is. Want er komen er heel veel mensen mee in aanraking. En dus creëer je heel veel potentieel. Ja, nee, ik denk ook niet dat wij. Ik denk ook niet per se dat je het beeld helemaal moet veranderen van het badminton. Ik denk ook niet dat wij een badmintonland worden als Nederland zijn. En ik denk dat wij dat ook moeten accepteren dat we dat niet gaan worden in de badmintonwereld. Alleen, heb ik ook eerder gezegd, ik hoop gewoon van harte dat als mensen gaan kijken naar de badminton, dat ze ook misschien een beetje beseffen hoe snel en hoe hard en hoe mooi de sport is. En het is soms moeilijk te zien op televisie. Maar ik denk als je een klein beetje inleest of dingen ziet, dan denk ik dat je al heel ver komt, ja. Freddy Velderhof luistert ook mee, nieuwe hoofdredacteur van Donald Duck. En ik zie jou volgens mij al een nieuw scenario uitdenken. Ik denk dat in Dukstad er ook maar iemand naar de Olympische Spelen moet en moet gaan badmintonnen, ja. Ja. Toch wel? Ja. Dan word ik echt groot fan van Donald Duck. Zo makkelijk is het. Maar Kabeljauw bestaat al, dus er moet er toch een alternatieve naam worden verzonnen. Of zijn broer? Nou, hij kan nog steeds naar de Olympische Spelen. Kweek Kabeljauw. Mooi. Ja. We hebben hem al bedacht, eigenlijk, bij deze. Nou, dankjewel. We hopen je terug te zien met het beste van jezelf. Als je dat hebt laten zien en dat gevoel heb je, dan kun je al trots zijn, denk ik. En ben je toch al eens maar voor even het mannetje. Ja, precies. Wat je zo graag dan wil. Al de best, goede reis. En vergeet er niet van te genieten. Dat was de boodschap. Nee, ga ik zeker doen. Kreeg. Bedankt voor de tijd. Ja, ga je goed. Zet hem op, Mark. Gaan we voor half tien nog even naar Leon Den Bosch tegen Leiden. Ja, Leiden had het initiatief overgenomen na de rust. En staat nog steeds op voorsprong. 69-77. Maar een fractie van een paar seconden geleden was het 69-73. Had Den Bosch balbezit. Ze verliezen hem. Wurty de Jong, de ervaren international van Leiden, die pakt de bal. Die gaat de hele schotklok uitspelen. Het leek alsof Den Bosch goed aan het verdedigen was. Maar met een schijnbeweging kon hij naar de ring. En echt in de allerlaatste seconde van de schotklok scoren. En toen was het 69-75, verliest Den Bosch de bal, is 69-77 en we hebben nog maar 3 minuten en 26 seconden te spelen. Direct na rust in het derde kwart had Den Bosch het grip verloren op deze wedstrijd. Kregen een 2-10 run tegen, Leiden nam toen de voorsprong en die verdediging is op dit moment nog steeds. Nou is Den Bosch wel wat beter in de wedstrijd gekomen in het vierde kwart, maar ja, de tijd tikt weg. En ik zei al, nog 3 minuten en 26 seconden, 8 punten, het kan allemaal wel. Maar dan moet Den Bosch ervoor zorgen dat Leiden niet meer scoort. Nu de laatste time-out al genomen door coach Jomain van Den Bosch. Om nog één keer te vertellen hoe het moet. Ik denk vooral verdedigend en aanvallend de bal niet weggooien. Maar Leiden heeft echt het initiatief in handen in Den Bosch. En kan op 2-0 komen. Staan voor 69-77. NTO Radio 1. Jelle Visser is hier voor het NOS Journaal. Op Schiphol is een Nederlander opgepakt die in Duitsland nog 15 jaar de cel in moet vanwege een drugsdelict. De man stond geparkeerd voor de vertrekhal van Schiphol in een auto met een Duits kenteken toen marechaussees hem wilde controleren. Hij liet een vals Frans paspoort zien en ging vervolgens op de vlucht, maar hij werd alsnog opgepakt. Demissionair premier Rutte wil in een volgend kabinet meer ministers om zo de werkdruk te verlagen. Rutte reageerde op de burn-out van minister Van 't Woud van Economische Zaken. Hij noemt het triest en vindt dat er een discussie gevoerd moet worden over de werkdruk in Den Haag. Informateur Hamer heeft 7 partijen uitgenodigd om morgen te praten over een herstelplan na de coronacrisis. Naast de 4 huidige coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn dat SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En de politie heeft vanmiddag in Landgraaf een man aangehouden voor het inrijden op een politieman. Volgens de politie gebeurde dit bij een afzetting vanwege een woningbrand. De man was een van de bewoners van de wijk, maar hij wilde niet stoppen. Een agent moest opzij springen en schoot daarna op de achterband van de auto. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Langs de lijn en omstreken. Klinkt als de zware jongens in Landgraaf, Ferdy. Nou, die maken het niet zo bond. Nee? Nee. Goed, we gaan terug naar Leon. De laatste minuutjes tikken weg bij Den Bosch Leiden. Ja, en Leiden had de voorsprong genomen, maar het kan snel gaan in basketbal. Even heeft Den Bosch 2 keer een verdedigende stop. En dan is het nu 73-77. En Thomas van der Mars staat op de vrije worplijn. Die kan de marge verkleinen. Zijn vorige vrije worp stuiterde erin. Deze gaat er feilloos in. En dan hebben we gewoon een wedstrijd. 74-77. Leiden stond er 10 voor. En Den Bosch gaat nu fanatiek verdedigen. Om te kijken of ze die bal af kunnen pakken. Maar Marijn Ververs laat zich niet gek maken. Dribbelt over zijn gemakje over de middenlijn. En gaat een aanval opzetten. En de bal gaat rond bij Leiden. Dan niet anders dan Wurty de Jong krijgt de bal naar Nzekwezi. De MVP van de competitie gaat met zijn rug naar de basket. Komt Thomas van der Mars tegen. Die geeft dan de paas Leiden naar de andere kant. En dat is een 3-punter van King. Ja, die kreeg de bal toegegooid vanaf de linkerkant van het veld naar de rechterkant. En dat was een hele belangrijke score. Hè? Want het wordt nu 74-80 met nog 2 minuten te spelen. En dan heeft Den Bosch een probleem. En Leiden staat op voorsprong. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. And maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from everyone else. Family of the Year was dat met Hero. Leon Kersten bij Den Bosch tegen Leiden. Toen dit duel begon, zeiden we al dat het een sensatie was dat Leiden het eerste duel had gewonnen van de Best of Five serie. Maar als dit zo doorgaat, dan is de sensatie hier bijna compleet, hè? Ja, nou, de sensatie zat om de eerste wedstrijd vooral in het verschil. Het was net de Duck Boys, dat Den Bosch toen. Nu is het wel een wedstrijd geweest. Het is 80-85, nog 25 seconden. Ja, Den Bosch heeft het een beetje uit handen laten glippen zelf. Ze kwamen wel terug in de wedstrijd tot 69-72. Maar dan misten ze een rebound, gooien zelf de bal weg. En dat soort dingetjes. En nu staat Leiden op voorsprong met nog 25 seconden te spelen. En die moeten de bal innemen. Dan moet Den Bosch hopen op een mirakel. Het kan en natuurlijk altijd. Wordt een fout gemaakt op Wurtie de Jong. Dan moet hij naar de vrije worplijn. En krijg je dat spelletje dat de klok stilstaat. Want als je vrije worp neemt, loopt de klok niet. Ja, nou, jij noemt het sensatie. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Want Leiden is het reguliere seizoen geëindigd als nummer 1 van Nederland. Den Bosch nummer 2. Alleen je verwacht dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Zoals deze wedstrijd. Dat was in wedstrijd 1 niet. En ik vond Leiden deze wedstrijd heel volwassen basketballen. De eerste helft lukt het niet. Maar Den Bosch kon niet weglopen. En de tweede helft heeft Leiden in het derde kwart gewoon toegeslagen toen het kon. En daarna de voorsprong geconsolideerd. Wurtie de Jong op de vrije worplijn gooit allebei de vrije worpen raak. Ja. En zo te horen op een draadje. Ja, zo zou het ook in Dukstad kunnen eindigen, denk ik, Ferdy Velderhof, of niet? Weer ons draadje. Daar gaat wel eens wat fout. Ja, daarom, ja. Nou, dan gaan we. Het is vervelend, want het is kort voor het einde van de wedstrijd. Dus ik hoop dat we nog contact kunnen krijgen met Leon. We zijn hem even kwijt. Nou, die komt dan zo wel weer terug. Ja, Ferdy Velderhof hier. Ja, u zal het niet gemist hebben de afgelopen minuten... dat Ferdy Velderhof aan tafel zit, de nieuwe hoofdredacteur... vanaf 1 juli van Donald Duck... daarmee volg je, want je bent nu nog adjunct hoofdredacteur... je volgt dan Joan Lommen op, die nu nog jouw baas is. En de baas van de bekendste stripblad van Nederland. Nogmaals welkom, Ferdy. Dank je wel. Dat klinkt natuurlijk niet eens als een baan, hoofdredacteur van Donald Duck zijn. Of zijn we dan, stellen we het dan allemaal te romantisch voor... en gaat het gewoon keihard aan toe bij jullie op die redactie? Voor mij is het echt een droombaan. En bij ons op de redactie is het net zo gezellig als dat het in Dukstad is. Ik geloof er helemaal niks van. Toch is het zo. Ja, nee, het is echt zo. Ja. En als er dan toch gedoe is op de redactie, waar gaat dat dan over? Dan gaat dat vaak over inhoudelijke dingen van... zo zou oom Dagobert nooit reageren of... Katrien is hier wel heel erg boos. Kunnen we er niet wat redelijker maken? Dus dat zijn dan vaak discussies die inhoudelijk over de strips gaan. We gaan zo verder praten, maar eerst gaan we terug naar Leon. Want Leon, je bent er weer. De laatste seconden stikken weg bij Den Bosch Leiden. Hoor je de stilte? Ja. Ja, dat is als thuisploeg verliest. Ja, je hoort wat handjes klappen als je goed luistert. Dat zijn de spelers die elkaar toch een handje geven. Maar Leiden wint 82-89. En staan op 2-0 in de serie. Hebben nog 1 overwinning nodig om kampioen van Nederland te worden. Voor de 4e keer in de clubhistorie. En de volgende wedstrijd is donderdag in Leiden. Dus alles lijkt erop dat zou kunnen gaan gebeuren. Nou blijft het sport, dus het moet eerst gebeuren. Leiden had een aardige eerste helft. Den Bosch was iets beter, maar in het derde kwart nam Leiden het initiatief. Kwam op voorsprong. En Den Bosch was niet bij machten om dat in het verloop van de wedstrijd om te draaien. En dus 89-82 voor Leiden. Doorpraten over de Donald Duck. Eerst even terug in de geschiedenis. 90 jaar geleden dook je voor het eerst op in een stripje met Mickey Mouse. Hè? Maar echt groot werd hij natuurlijk hiermee. Ja, dit is jaren 40. Het zal het ook ongetwijfeld geweest zijn. 40, 50. Een beetje die kant op. Mateloos populair. Op een gegeven moment werd het alleen maar meer en meer en meer. Het hield niet op. Heb je enig idee waar die populariteit vandaan kwam? Ik denk dat voor iedereen Donald Duck genieten is. Donald Duck die doet alles wat je als echt mens ook zou willen, maar vaak niet kan. Je herkent hem, je kent jezelf in hem. Dingen lukken niet en Donald zet door en dan gaat het weer mis. En ja, het is leedvermaak. Ja. En tegelijkertijd heel herkenbaar. Ja, Dagobert Duck, dat herkennen we natuurlijk wel. Dagobert misschien iets meer. Ja. Zouden we wel willen, Robert. Zouden we wel willen. Ja, nee, maar ik bedoel meer in die dromen. Dat zeker. Iedereen wil wel in het geld duiken natuurlijk. Daarom. Spreekt tot de verbeelding. Ja. En als je dan, ik schiet opeens te binnen, als je dan een beetje met de tijd mee wil. Gaat Dagobert ook al in crypto? Dat heeft hij een keer geprobeerd. Dat ging helemaal verkeerd. Toen had hij opeens een heel leeg geldpak huis. Dat is gelukkig weer goed gekomen. Maar Dagobert gaat af en toe met zijn tijd mee. Maar heeft nog steeds een heleboel contanten. Gelukkig maar, want anders heeft hij niks om zijn geldpak huis mee te vullen. Oké. Nou ja, goed. Bij hoofdredacteur hebben we wel enig idee wat iemand doet, hè? Delegeren, bepalen wat er wel nieuws is of wat niet nieuws is. De koers van de krant. Ja. Wat doe jij eigenlijk? De koers van het blad bepalen. We maken een heleboel strips zelf. We kopen strips aan van andere uitgeverijen. Dus die komen voorbij. Dan gaan we kijken, wat gaan we daarmee doen? Gaan we dit wat zeg je nou? Wat koop je aan van andere uitgeverijen? Strips. Maar nou ook, maar nee, dan moet je even uitleggen. Want waar komen die vandaan dan? Er zijn drie uitgevers op dit moment op de wereld die Donald Duck strips en Mickey Mouse strips maken. Dat zijn wij, DPG Nederland. Dan heb je Egmond, dat is een Deense uitgeverij. En je hebt Panini, dat is een Italiaanse uitgever. Panini? Panini, van de stickerboeken die je nog misschien van vroeger kent. Ja, zeker. En wij zijn de drie landen die de meeste Donald Duck strips maken. En die verdeel ik samen met nu nog de hoofdredacteur. Maar die wissel je dus uit? Die wisselen we uit. Dus onze strips verschijnen weer in Denemarken en Italië en andersom. Maar is dat één op één kopieerbaar dan? Een Italiaanse strip kan ook moeiteloos in Nederland. Soms wel, soms niet. Maar meestal wel. Wanneer niet? Dat is een goede vraag. Soms speelt het wel heel erg in op actuele dingen. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat er voor Duitsland is er een serie verhalen gemaakt dat zich heel erg op Duitsland richt. Dat is voor ons dan iets minder interessant. Of met een bekende Italiaanse acteur. Dat plaatsen we dan wat minder snel in Nederland. Maar laten we zeggen dat 95% van wat we allemaal maken, dat hergebruiken we overal ter wereld. Wat is Kwik, Kwek en Kwak eigenlijk in het Italiaans, bedenkt me nu? Dat is een hele goede vraag. Topolino is Mickey en Paperino is Donald, maar Kwik, Kwek en Kwak. Paperino. Ja, dat is eend in het Italiaans. En wat moet je eigenlijk kunnen als je hoofdredacteur wil worden van Donald Duck? Ik denk dat je. Moet je dan ook een zo'n strip zelf hebben gemaakt? Dat hoeft niet per se, maar ik denk dat je wel heel goed moet weten hoe je een Donald Duck strip moet maken. Dus je moet de figuren kennen. Wat zijn de motieven van de personages? Hoe maak je een strip? Je moet de redactie kunnen leiden. Je moet eigenlijk alles van Donald Duck weten. En als je zelf wat geschreven hebt, is dat natuurlijk fijn en handig om in de praktijk ook te brengen en weer aan anderen uit te leggen. Ja, en we hadden net Marco jou in de uitzending. Die zei, ja, ik heb het eigenlijk nooit gelezen, Donald Duck. Hoe is dat bij jou? Ja, ik las Donald Duck al voordat ik überhaupt één letter kon lezen. Ik kan me herinneren dat ik er een jaar of 4, 5 was in de supermarkt een Donald Duckje zag. En ik herkende dat van de DuckTales tv-serie uit de jaren 80. En ik pakte dat blaadje en ben daarin gaan bladeren. Ja, daar is de liefde begonnen. En ik ben nooit meer opgehouden met het verzamelen van Donald Duckjes. Mijn hele huis staat er vol mee. Ja, ik ben echt een Donald Duck fan. Ja. Ja. Het mooie is dat jij bent een stuk jonger dan ik. Want jij hebt het over de jaren 80 en dat je toen las. Ja. Ik las het bij mijn oma. Die verzamelde ze en die had stapels naast elkaar in een speciale kast keurig op nummer liggen. En als ik dan in het begin jaren 60 daar kwam, dan liep ik naar boven de trap op. Wat een hele hoge trap was, maar later bleek niet zo heel erg hoog te zijn. Geeft een beetje aan hoe jong ik dan was en al begon met Donald Duckjes lezen. En dan pakte ik een stuk of 10 van de stapel. En dat mocht ik wel doen als ik ze maar weer keurig in een goede volgorde weer teruglegde. Ja. Kun je nagaan hoe dat eigenlijk op generatie door blijft gaan. Het is echt een Nederlandse traditie geworden. Van generatie op generatie wordt dat abonnement weer overgegeven. En als je zelf ouder wordt, koop je weer een abonnement voor je kinderen. Bij ons thuis raakt hij de deurmat niet eens, denk ik. Die wordt gewoon zo, die wordt je al opgevangen voordat hij op de grond ligt. En wij noemen dat op de redactie het matmoment. Dus het moment dat de Donald Duck op de mat valt en de kinderen met elkaar gaan matten over wie hem als eerste mag lezen. Ja, ik wilde niet alles prijsgeven wat er thuis gebeurt, maar goed. Sorry. Maar wat is een goede Donald Duck strip? Ik denk dat een goede Donald Duck strip, die is grappig, die is spannend. Het liefst een beetje een combinatie van de twee dingen. Verrassend, tegelijkertijd ook heel herkenbaar. Iemand die 20 jaar, 30 jaar de Donald Duck niet gelezen heeft, als die nu de Donald Duck pakt en hij slaat hem weer open, dan voel je je meteen weer thuis. De personages zijn nog hetzelfde gebleven. En de wereld binnen Duck staat verandert natuurlijk wel. Die gaat mee met zijn tijd. Maar het blijft herkenbaar. En jij bent nu dan, je wordt dan hoofdredacteur, maar je bent helemaal onderaan de ladder begonnen volgens mij, hè? Dat klopt. Ik ben als stagiair begonnen. Dat heb ik een jaar gedaan. Eerst gewoon een stage en daarna afstudeerstage. En ik wilde daar zo graag blijven. Toen ben ik freelance gaan werken. En toen was ik echt een manager van alles. Ik heb oude drukfilms met een sponsje zitten schoonpoetsen, zodat ze weer herdrukt konden worden. Ja, echt onderaan begonnen. En ik vond alles leuk wat met Donald Duck te maken had. En maakte niet uit. Hoe heb je indruk gemaakt als stagiair dat je mocht blijven? Ik denk dat ik heb laten zien dat ik er veel van af wist. Dat ik veel wilde leren. Dat ik leuke ideeën had. Mee wilde denken. Dat eigenlijk. Nou, je hebt toch ook een strip ingeleverd ook? Je hebt er zelf een strip gemaakt ook? Ja, tijdens mijn stage heb ik twee strips gemaakt. Dat was wel een goed visitekaartje volgens mij. Kan je die strip vertellen? Is dat moeilijk? Nee hoor, dat kan ik wel vertellen. Ik werkte toen ik stagiair was, werkte ik ook nog in een callcenter. Dat was mijn bijbaantje als student. En ik werkte dus in een callcenter. En op een gegeven moment bedacht ik me... Abonnementjes verkopen? Ik was abonnementjes aan het verkopen, ja, voor verschillende Nederlandse kranten. En toen bedacht ik me, wat zou Donald er eigenlijk van vinden als hij continu gestoord wordt door van die callcenters? Want Donald, die heeft een kort lontje. Dus ik heb een strip geschreven waarin hij continu gebeld wordt. Hij wordt wakker gebeld uit bed. Hij wordt gebeld als hij onder de douche staat. Als hij staat te koken. Als hij zijn favoriete tv-programma aan het kijken is. En je ziet hem steeds kwaader en kwaader en kwaader en kwaader worden. En dan wordt hij gebeld door het... uitzendbureau van, we hebben een baantje voor je. En Donald helemaal blij, eindelijk een fijn telefoontje. En dan op het allerlaatste plaatje zit hij zelf in dat callcenter te bellen. Ja. Overigens, ik zit hier met de voetbalspecial van de Donald Duck... die net uit is in mijn hand. Wat mij opvalt, dat er heel veel dingen zijn... die in mijn beleving ook in de jaren 60 al zo waren. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over de kleur. Ja. Ik heb het over de grootte van de vakjes. Ja. Ik heb het over het lettertype bijvoorbeeld. Is dat in de loop van tijd inderdaad niet veranderd? Of is dat zo langzaam veranderd dat ik het in mijn hoofd heb mee veranderd? Ik denk dat het lettertype, dat is in de jaren 80 is dit lettertype ingevoerd. Dat is wel redelijk constant gebleven. En qua kleuren, ja, we kleuren nu tegenwoordig digitaal in. Maar de figuren hebben natuurlijk dezelfde kleuren gehouden. Die hebben zulke iconische kleuren. Dat blijft hetzelfde. Maar het is fijn dat je hetzelfde gevoel krijgt als dat je toen had. Want dat nostalgische gevoel, dat past ook wel bij Donald Duck. Maar zo'n kleur rood bijvoorbeeld, hè, van de Donald Duck, ja. Als je die aan de voorkant ziet, is dat vastgelegd? Is dat een bepaalde kleur? We kiezen heel vaak voor rood. Dit is wel een redelijk standaard rode kleur die we voor het logo gebruiken. Ja, dat klopt. Maar je wilt er niet zeggen dat alles hetzelfde blijft? Nee. Is er ook een VAR in deze uitgave bijvoorbeeld? we gaan wel met onze tijd mee. Er veranderen wel dingen. Bijvoorbeeld de laatste strip in deze uitgave, die is wat experimenteler getekend. Dat is van een vrij jonge tekenaar die wat experimenteler met zijn tekenwerk omgaat. Dus dat verandert wel mee. Er zijn wel nieuwe invloeden. Ja, ja. Maar wat verandert er dan bijvoorbeeld? De Donald en de neefje hebben tegenwoordig een iPhone of een iPad waarmee ze op social media zitten. Zitten ze op Snootboek of Instagram. De zware jongens die vallen het geldpakhuis aan met drones. Zelfs oma Duck gaat met haar tijd mee. Dus binnen de verhalen is Duck zat echt wel gemoderniseerd. Ja, maar dat zit dan in de details. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel moeilijk is voor jou. Want je treedt aan als hoofdredacteur van een succesformule. Wat wil je nou nog verbeteren als hoofdredacteur? Terwijl je ook te maken hebt met een tijdsgeest. Er gebeuren grote dingen. Doe je daar dan wat mee of niet? Want ik las dat bijvoorbeeld de corona mijden jullie bewust. Dat klopt, ja. Ja, Donald Duck is een vrolijk weekblad. En corona vinden wij een thema dat niet heel erg vrolijk is. Maar is wel het leven ook van kinderen? Het is wel het leven van kinderen. Maar ik denk dat het juist heel fijn voor kinderen is om even aan die corona te ontsnappen. En in het veilige, vrolijke Duckstad te duiken. Dus dat is een hele bewuste keuze van ons geweest om dat niet te doen. Ook omdat we die verhalen maken we ook heel lang van tevoren. Soms duurt het een half jaar voordat een strip af is. Mm-hmm. Dus ja... Toen corona begon, wisten we natuurlijk ook niet hoe lang het ging duren. En als je dan nu ziet hoe lang het heeft geduurd, denk je van dat was een goede beslissing? Of denk je, misschien hadden we toch er wat mee moeten doen? Nee, ik denk dat het een goede beslissing is geweest. Ik vind corona een thema dat niet in de Donald Duck past. Nee. Ik las ook dat het praktisch niet gaat. mondkapje. Nee, ik zie dat niet helemaal voor me, zo'n mondkapje of zo'n snavel. Nee. Dat had ik nog niet eens gedacht. maar het kan me wel voorstellen dat het ook discussie oplevert op een redactie. Net zoals het bij ons op een redactie discussie is over sommige onderwerpen. Van ja, hoe pakken we dat nou aan, wel of niet? Dit levert dan toch ook discussie op? We hebben het hier wel over gehad, maar nee, het is niet echt een discussie geweest. Nee we spelen wel in op de actualiteit. We hebben bijvoorbeeld afgelopen week het Songfestival gehad. Dat is natuurlijk een vrolijk thema wat ook bij Donald Duck past. Dus daar spelen we dan wel op in. En alle sportevenementen van dit jaar spelen we op in. Maar ja, corona vinden we een thema dat niet bij Donald Duck. Is diversiteit bijvoorbeeld iets wat erin gekropen is de afgelopen jaren ook? Ja, de afgelopen jaren hebben we wat meer donkere personages ook ingevoerd. Dus je ziet verschillende tinten in Duck's dat voorbij lopen. We hebben tegenwoordig Rick. Dat is een jongetje in een rolstoel dat bij de neefjes in de klas zit. En daarmee laten we zien van een gehandicapt jongetje beleeft allerlei spannende avonturen. Mm-hmm. En die doet vrolijk mee met de rest van de klas. We hebben ook gekeken naar de rol van Katrien bijvoorbeeld. Die was van oudsher. Ja, die zat voornamelijk thuis. Speelde Donald en Guus tegen elkaar uit. En was vrij eendimensionaal. En op een gegeven moment hebben we wel besloten van er moet wel wat meer met Katrien gaan gebeuren. Die vrouwenrol die zij heeft, die mag wel wat gemoderniseerd worden. Dus ze gaat tegenwoordig ook op avontuur met oom Dagobert mee. Ze heeft een eigen baan. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat dat ingrijpende beslissingen zijn. Aan wie is er nog iemand aan wie je dat moet voorleggen? Of ben je helemaal vrij om dat soort dingen te doen? We leggen de verhalen wel voor aan Disney, dus die kijkt wel met ons mee. Maar bijvoorbeeld de rol van Katrien, waar ik het net over had, ja, dat juichen zij ook toe. Dat zie je ook dat Disney Italië, die samenwerken met Panini, dat de rol van Katrien daar ook gemoderniseerd is. Is er ooit iets afgekeurd? Er worden wel eens dingen afgekeurd, ja. Kun je een voorbeeld geven? Soms vindt Disney covers te spannend. Dan hebben we covers die slaan op een verhaal. En dat is dan een spannende scène met een pistool of een revolver. En dan vinden ze dat op een cover net iets te spannend, omdat je dan de spannende situatie uit zijn context haalt. En dan staat dat zo in dat schap. Dus daar hebben we dan wel eens gesprekken met Disney over. Van als we dit en dit dan aanpassen, zou het dan wel kunnen. Het moet vooral heel leuk blijven. Ja, en het mag wel spannend zijn, maar niet te. Nee. En is het ook zo dat jullie dat allemaal zelf bedenken? Hoe je die koers soms als een olietanker een klein beetje bijstuurt? Bijvoorbeeld zo'n verhaal als Katrien. Of komt dat ook van buiten? Krijgen jullie ook signalen van buiten van hey, jullie zijn zo'n belangrijk blad? Ja, we krijgen daar ook wel verzoeken over. De rol van Katrien is wel vaker door lezers ook aan de kaak gesteld. Dus dat is dan ook wel een signaal dat je daar serieuzer naar moet gaan kijken. Maar zelf als redactie komen we ook met dat soort ideeën. Ja, ja helder. Komende zomer is een sportzomer. We zeiden net al, de nieuwe Donald Duck ligt hier bij ons. Die is daar ook een beetje op gefocust. Is er ooit een sportverslaggever in Duckstad aan de orde gekomen, vroegen wij ons af. Dat denk ik wel, ja. Er zijn genoeg strips geweest waarin er verslag wordt gelegd van een voetbalwedstrijd of een andere sportwedstrijd, ja. Ja maar wij vroegen ons af of bijvoorbeeld, we hebben contact met hem gehad, Arman Kwaksaroglu, of die eventueel toe zou kunnen treden tot een strip. Dat lijkt me een leuk idee. Ik weet alleen niet of dat dit EK of dat nog gaat lukken. Want die is al naar de drukker toe helaas. Maar ik ga hem onthouden. Ja, Kwek van Gelder. Die viel ook bij ons. Ik denk dat zou best kunnen dat we die wel eens gehad hebben. Ja. Dat gerucht ging op de redactie. Dat die al een keer voorbij was gekomen. Dat zou heel goed kunnen. Die ligt ook wel voor de hand. Ik denk dat wel gedaan is. Maar wij kunnen Arman, hij is op vakantie. Dan stuur ik hem een appje. Dat er wordt overwogen op de redactie van de Donald Duck om Arman Kwaksaroglu in het leven te roepen in Duckstad. Daar gaan we over nadenken. Dat lijkt me een leuk idee. Ja. Kan hij in principe stoppen met werken? Ja, dan kan hij niet meer anders. Ik ben wel gefascineerd geraakt. Ik moest nog wel een vraag stellen van mijn zoontje. Want ik zei, we hebben de nieuwe baas van Donald Duck te gast. Nou, was die zeer van onder de indruk. Ik zei, heb je nog tips of vragen? Hij zei, ja, kunnen ze misschien stoppen met die reclames in dat blad? Want nu staat er een verhaaltje doorlezen op bladzijde 48. Dan moet ik eerst 4 bladzijden advertenties door en dan kan ik pas verder lezen. Ik denk dat als we de advertenties eruit gaan halen, dat oom Dagobert niet blij wordt. Dus de advertenties blijven wel een Donald Duck, maar het zijn er maar een paar. Ja, Okay. Want die hele mediawereld, vooral gedrukte media, staat natuurlijk onder druk. Dat klopt. Jullie moeten het hebben van adverteerders. Moet je daar ook je best voor gaan doen als hoofdredacteur? Of komen ze allemaal naar je toe waaien? Donald Duck is qua advertenties, zijn het voornamelijk onze eigen advertenties. Adverteren voor kinderen ligt wat lastiger dan in andere tijdschriften. Dus wel iets waar ik me mee bezig moet gaan houden, ja. Maar Disney is zo'n groot concern. Je zou toch zeggen, hè, die krijgen nu ook inkomsten uit andere kanalen. Misschien dat die het ondersteunen ook. Of gebeurt dat dan helemaal niet? Disney adverteert zelf wel in ons tijdschrift. Als er een nieuwe film uitkomt of voor de Disney parken adverteren zij wel. Maar het zijn vooral onze eigen producten. Maar zij zijn er ook niet bij gebaat als het zou verdwijnen namelijk. Nee, zeker niet. Nee. Ja. Nee? Ja, nee, het is ook niet aan de orde, gelukkig. Het is nog niet nodig. Niet aan de orde, nee. Wie weet ooit als het nodig is. En gaan de lezers op een of andere manier nog iets merken dat er een nieuwe hoofdredacteur is gekomen? Ik bedoel, gaan we iets zien in de strip daarvan? Of wordt dat stilzwijgend voltrokken? Als het goed is, merkt de lezer daar niks van. We zijn wel aan het kijken naar plannen om Donald Duck naar de toekomst te brengen. Dus we zijn aan het kijken naar digitale plannen. Dus dat is wel iets wat in de pijplijn zit. En wat zijn digitale plannen? Ja, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Daar kan je heel veel over zeggen. Maar laat ik zeggen dat na de zomer gaat er iets gelanceerd worden van Donald Duck. Een app? Zoiets, ja. Ja, je mag gewoon ja zeggen, want dat is het gewoon. Ja. Er komt een app van de Donald Duck. Ja. Ja. En kun je daar dan strips in lezen, neem ik aan. En op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Dukstad. Ja, de Dukstadkrant zal daar ook in terug te vinden zijn. En rechtstreeks contact onderhouden met de nieuwe baas, denk ik. Ja, dat lijkt mij ook. Want de vraag die van zijn kinderen kwam, is natuurlijk wel legitiem. Want daar doe je het voor. Is er veel overleg met kinderen? Ja, we hebben een groep Dukdenkers. Dat zijn kinderen die zich daarvoor hebben aangemeld. En daar leggen we vaak verhalen aan voor of nieuwe plannen. En die laten we meedenken met de plannen die er liggen. Dus ja, en dat is ook heel goed om met je doelgroep te blijven praten en te kijken wat daar leeft. En bijvoorbeeld oude objecten in oude strips, van die oude vierkante tv's, leggen we dat wel eens voor aan kinderen. Van herkennen jullie dat nog? Of van die oude telefoons met zo'n draaischijf. Ja, inderdaad. Ja. Dus geen denktank, maar een ducktank eigenlijk. Ja, precies. Ja. Nou. We hebben weer wat te lezen in ieder geval in de voetbalspecial van Donald Duck. Altijd scorende, goed scorende verhalen. En we hebben je nou leren kennen en je past echt moeiteloos in Dukstad eigenlijk ook. Je uitstraling, de manier waarop je erover praat, ik vind het wel een prima baan voor je. Volgens mij willen jullie ook geen bureaustoel, maar een zitzak. Hè? we hebben een Donald Duck zitzak op de redactie staan, dat klopt. Ja. Goed, hartelijk dank Ferdy Velderhof, de nieuwe hoofdredacteur van het volprezen weekblad, zullen we maar zeggen, voor kinderen en voor volwassenen, want stiekem lezen we het gewoon nog allemaal. Heleboel, ja. Na tienen zijn we terug, onder andere met Jurien Timber van Het Grote Oranje. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Want als je in Duitsland met 450 kilo marihuana gepakt weet, kon je hem 12 jaar schudden. Ervaar de essentie van de tijd. Nou, ik dacht, hoe dan ook. Dit nekkie, wat ze nou kaals scheren, dat buigt niet. Dat blijft recht op mijn lijf staan. Met de mensen die het hebben meegemaakt. En dan ging het rammelend en jointrokend ging het dan richting Azië. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waar ik dus echt hele grote problemen mee heb als men komt aan ons privéleven. Ga naar nporadio1.nl/podcast en luister de Andere Tijden podcast. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij.

Willem II heeft afscheid genomen van trainer Zeljko Petrovic. Volgens de clubleiding van Willem II zou hij niet voldoen aan de wensen. Zou Willem II niet voldoen aan de wensen van Petrovic wat betreft de invulling van de selectie in de staf. Petrovic wist Willem II dit seizoen te behoeden voor degradatie. Vitesse, dat heeft zich versterkt met Tony Domgioni. De Zwitsers jeugdinternational komt transfervrij over van FC Zürich. 2 dagen na zijn vertrek bij Napoli heeft Gennaro Gattuso al een nieuwe club. Volgend jaar is hij namelijk trainer van Fiorentina. De Nederlandse baanwielrenners gaan volgende maand niet naar het EK in Minsk. Aanleiding is natuurlijk voor dat besluit is de internationale onrust die is ontstaan nadat Wit-Rusland activist Roman Protasevich had gearresteerd. Toch zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg dat het besluit geen boycott is. Nee, het is duidelijk geen politiek statement. Ik denk dat dat ook niet handig is als enkele sportbond. We hebben nu echt besloten op basis van veiligheid van de renners en het welzijn van de renners. En niet op basis van een politiek statement willen maken. De KNWU heeft de Europese Wielerbond aangeboden om het EK in Apeldoorn te organiseren. En in de Giro d'Italia kan iedereen morgen van start gaan voor de 17e etappe. Niemand in het wielerpeloton werd positief getest. De rijders gaan vrijdag tijdens de 19e etappe niet over de Mottarone. Dat is de berg waar afgelopen zondag het ongeluk met die kabelbaan plaatsvond. Dat heeft de organisatie besloten uit respect voor de 14 mensen die daar om het leven kwamen. De Nederlandse judobond verwacht vrijdag uitsluitsel te kunnen geven wie er in de klasse tot 70 kilogram naar de Spelen mag. De bond wees eerder Sanne van Dijken aan, waarna Kim Polling bezwaar op die beslissing aantekende. Directeur topsport Tjaart Kloosterboer denkt niet dat er fouten zijn gemaakt in die procedure. Ik heb het idee dat wij een zeer zorgvuldige procedure hebben gemaakt. Dat wij ons goed hebben laten leiden door de mening van de technische mensen van de judobond, dus van de Olympische coaches. En ik hoop dat we inderdaad daarin procedureel geen fouten hebben gemaakt. En tennisser Robin Haase komt dit jaar niet uit in het hoofdtoernooi van Roland Garros. In de kwalificaties verloor hij namelijk in 3 sets van de Argentijn Renzo Olivo. Leiden heeft ook de 2e wedstrijd in de finale van de Basketball League gewonnen. U kon dat horen deze avond op de zender. Leiden speelde vanavond uit bij Den Bosch, waar onze Leon Kersten ook op die tribune zat. Hoor je de stilte? Ja. Ja. Ja, dat is als thuisploeg verliest. Ja. Je hoort wat handjes klappen als je goed luistert. Dat zijn de spelers die elkaar toch een handje geven. Maar Leiden wint 82-89. Donderdag wordt de 3e wedstrijd van deze finale gespeeld. Leiden speelt dan in eigen huis en kan dan kampioen worden. En tot slot de Nederlandse volleybalsters. Die hebben hun eerste wedstrijd in de Nation League gewonnen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Avital Sellinger versloeg België in de Italiaanse stad Rimini met 3-0. Morgen dan wordt de selectie bekendgemaakt voor het EK voetbal. Wie zal Frank de Boer laten vallen uit de voorlopige selectie? Voor Ajax-speler Jurriën Timber was de voorselectie al mooi. Hij stapte gisteren een heel andere wereld in. Ja, toch wel even anders. Het grote mannenspel komt nu naar voren. Nou, voelt dat zo, dat dit voor het echt is? Ja, je mag je toch wel gaan meten ook met de beste jongens van Nederland. En daar hoor jij dan zeg maar in de voorselectie nu bij. Dan mag je mee trainen, dat is wel leuk, moet ik zeggen. Hoe kom jij hier dan aan? Want we zagen jou gisteren, raampje open, handtekening, hè? Dat hoort er dan bij. En dan kom je dat hotel in, dan kom je toch een hoop nieuwe mensen tegen. Ben je dan stilletjes of profileer je gelijk? Vooral qua staf dan veel nieuwe mensen, maar de meeste spelers ken ik ook al. En daar speel je natuurlijk al tegen, dus die kennen jou ook al. Dus ja, het is een beetje, het is niet allemaal heel nieuw, maar ja, de meeste mensen van de staf zijn dan nieuw. Ja, want die grote kennismakingsronde komt dan vrijdag. Als je erbij zit, want dan komen de spelers uit het buitenland. Ja, precies. Ja. Precies. Hoe denk jij over jouw kansen om erbij te zitten? Want ja, als ik daarover nadenk, denk ik, ja, ze hadden jou bij Jong Oranje gedaan als ze jou niet bij de definitieve selectie hadden geplaatst. Denk jij ook zo? Ja, in eerste instantie natuurlijk komt het eerste zeg maar, op de eerste plek. Dus ik weet niet hoeveel rekening ze houden zeg maar, met Jong Oranje daarin. En ja, ik denk dat de trainer dacht dat ik een voorselectieplek verdiende. Dus ja, dan zit hij me daarbij en zonder veel te kijken naar Jong Oranje, denk ik dan. Maar dit is het politiek correcte antwoord. Jij denkt toch ook wel dat je erbij zit? Ik ga gewoon mijn best doen na de aankomende training en dan zien we het woensdag wel. Droom je al wel eens weg naar dat EK? Want dat zou toch wat zijn, op jouw leeftijd dat EK meemaken? Ja, tuurlijk. Maar dat doe ik eigenlijk altijd voor elke wedstrijd. En als je dat denk ik voor zo'n EK niet doet, dan zit er ook denk ik iets niet goed. Maar, dus ja, tuurlijk doe ik dat. Want wat kan jouw rol zijn in die groep? Ik kan meerdere posities uit de voeten. Ik kan rechtsback, centraal achterin. Als ik weet dat ik moet invallen, moet ik klaarstaan. En hoe de trainer me nodig heeft, zo moet ik, dan moet ik zorgen dat ik klaar sta. Is het een voordeel voor jou dat... Nou, de bondscoach heeft wel duidelijk gemaakt dat hij meerdere systemen wil kunnen spelen. Ja. Jij kan volgens mij in allebei die systemen uit de voeten. Is dat een voordeel? Ik denk het wel. En wat ik zeg, ik kan op meerdere posities uit de voeten. Dus ook in meerdere systemen. En dat is wat je zegt wel een voordeel. Ja. Heb je ergens nog een dubbel gevoel gehad? Want Jong Oranje gaat natuurlijk ook een mooie EK spelen. Daar was de kans op te spelen natuurlijk heel groot geweest. Heeft dat nog ergens tot een dubbel gevoel geleid? Misschien in het begin wel. En op een gegeven moment had je ook uitleg gezien van de trainer. Dan dacht je van ja, oké, wel logisch. En de focus ligt helemaal hierop. En hier zelf laten zien en proberen mee te gaan. Maar is er in die periode of met Van der Looy of met Frank de Boer contact geweest? Over hoe dat dan precies gaat en wat precies de redenen zijn? Nee. Ik denk dat jullie, volgens mij na zondag was dat, had ik ook een interview. En toen zei ik van ja, oké, ik heb sowieso een mooie zomer die eraan komt. Van Jong Oranje of bij het eerste, maar pas die avond had ik door dat dat niet het geval is. Nee, en dan denk ik, dan zit je er gewoon bij. We gaan het zien, ik hoop het. Ja. Tot slot, ja, wat een jaar hè. Je bent kampioen geworden, beker gewonnen. Wat zou dit zijn? Zou dit... Kerst op de taart. Ja, morgen gaan we inderdaad zien of die kers op de taart zit. Dit was Jurrie en Timber in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, we hoorden het net al in het sportnieuws. We komen er even op terug. Want in de aanloop naar de Olympische Spelen vechten de judoka's dus vooral buiten de mat. Gisteren vertelde Kim Polling dat ze bezwaar aantekent tegen de selectie van Sanne van Dijk in de klasse tot 70 kilogram. Polling die vindt dus dat de judobond fouten heeft gemaakt in de selectie. Ze vindt dat zij zelf naar Tokio moet en dus niet Sanne van Dijken. Nou, die laatste, die reageerde ook vandaag en ze is boos. Vooral omdat Polling eerder wel akkoord leek met de procedure. Het ziet daar natuurlijk niet dat ze eerst gaat zeggen dat ze het niet gaat doen en dan zo kort voor de Spelen alsnog wel bezwaar aantekent. Maar het is haar recht en ik zit niet in de bezwaarcommissie, jij zit niet in de bezwaarcommissie. Dus volgens mij is het verder niet zo relevant wat wij daarvan vinden of wat ik daarvan vind. Dus het is afwachten en ik heb vertrouwen in een goede afloop. Ja, was je verbaasd? Ja, ik was wel verbaasd omdat ze natuurlijk in eerste instantie heeft aangegeven dat, dat ze het niet ging doen. Maar meer dan dat niet. Nee, je bent eigenlijk een beetje leidend voor. Ja, dat ben ik, ja. Nee, het is Kim versus de Bond. En het gaat natuurlijk over mijn ticket. Maar meer is het niet. Nee. En dan staat over een paar weken dat WK op het programma. Hoe lastig is het om al die andere randzaken, laten we het zo maar even noemen, dan los te koppelen en je toch volledig te kunnen focussen op het WK? Ja, het is best wel lastig, zou ik eerlijk toegeven. Maar het scheelt dat voor mij het eikpunt natuurlijk de Spelen is. Of in ieder geval, daar wil ik het doen. Dus de WK is wel een belangrijk opstapje. Maar er zijn nog wel dingen die we daar willen proberen, is een groot woord. Maar willen bekijken hoe bepaalde dingen gaan. Dus die enorme focus hoeft nu ook nog niet per se 100% op de WK te liggen voor mij. Ja, Sanne van Dijk was dat tegen verslaggever Matthijs Westraat. Er komt dus eerst nog een WK aan voor de judoka's. Dat WK, we hadden het er al even over, wordt gehouden van 6 tot 13 juni in Budapest. Yes, sister, know there's something more right behind that big old door. Come on, what you waiting for? Get out of your way. Into your future. Yes, is the wind, the clouds of your fears. Shine some light on your ideas. Yes, is to taste that spice of life. And I wanna taste it all. So I say yes. Ooh. Yeah. Yes. I say yes. Yeah. So I say yes. Ooh. Yeah. No doubt about it. Yeah. Yes to making dreams come true. Set your goals and follow through. You know what you gotta do. Don't just stand there. Make a move. Yes to risk and changing plans. Roll the dice and take a chance. Gotta find that thrill again. What do you got to lose? So I say yes. Yeah. Oh, I say yes. Yeah. Comes and you get that call. Get up out of your seat. Uh-huh. And when you trip and every time you fall, get back to your feet. Sit with your body, mind, and soul. Bring it out to take control. Just another way you're letting go. Ooh. comes my way. Yes, tomorrow, yesterday. Yes, the different, yes, the strange. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I say yes to love and yes to life. LGBTQ and I. Baby, will you be my wife? Will you marry me? Yes, woo! Yeah. Yes, the joy and yes, the fun. Yes, the chart and number one. Tell me what's your favorite song. Yes. Yeah. Yes. Some you say, but some you do. It's like a religion. Say yeah. Everybody in the world, say yeah. We. Yeah, says see. Yes, ik vind het wel lekker nummer, hoor. Ja, heerlijk. Nieuw nummer, hè, van Ellen Clark. Ja. Sander Vleugels, jij kan ook behoorlijk zingen. Hoorden we net al in de intro. Is dit wat, is dit genre iets waar je wat mee kunt? Ik vind het wel heerlijk om naar te luisteren. En ik zou zeker geen nee zeggen tegen een duetje met Ellen Clark. Nee, dat snap ik. Ja, zeker. Ja, en dan een beetje meer opera erin van jouw kant, zeker. Ja, ja. Laten we dan een Perfect doen van Ed Sheeran. Ja. Met Andrea Bocelli normaal gesproken. En dan Ellen Clark en ik zie ik al zitten. Ja, kijk, het is al uitgedacht. Ja. Zeker. Maar even uitleggen, hoor. Want je bent hier voor de 10e editie van het Fringe Festival in Delft. Hè. Klopt. Donderdag begint dat al. Dat is de 10e editie al. Ja. Even uitleggen. De nieuwe podiumkunstenaars die worden dan geselecteerd om daar hun kunsten te vertonen. Fysiek kan het niet doorgaan. Online wel. We gaan erover praten, ook met Roel Beeftink. Die hebben we aan een lijntje, de festivaldirecteur. Dag Roel, goedenavond. Als we Roel mogen zeggen, hoop ik. Ja, absoluut. Goedenavond. Bij deze. En Sanne is hier dus in de studio. Ook maakt onderdeel uit van de Prima Donna's. Een van de acts op het festival. En de pianist Ben van Daal heb je ook meegenomen. Dag Ben, goedenavond. Laat even horen spellen voor te horen dat je er bent. Ja, Ben gaat recht op zijn doel af. Welkom alle. Gefeliciteerd, Roel. Even met jou beginnen. De 10e verjaardag. Voelt dat ook als jarig? Ja, ja, zeker wel. Hoewel het natuurlijk een heel gek jaar is om een soort van feestje te vieren. Ik moet eerlijk zeggen dat we dat ook maar een beetje naar de achterkant hebben verschoven. Maar ja. Het is wel een mijlpaal wat we met z'n allen hebben bereikt. Dat we 10e editie kunnen en mogen vieren met z'n allen. Ja, maar jij won in 2018, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Dat lijkt me heel bijzonder, want je bent de laatste winnares met publiek, laat maar zeggen. Nou, in 2019 is het natuurlijk ook 19, nog... Was het ja, ook nog? Ook met publiek, ja. Okay. Oh ja, natuurlijk, dat komt er nog. Ja. Ja, ja. Wat dat betreft zo qua tijd in de war. Hoe was het om daar te winnen? Ja, dat was echt super vet. Dat was heel cool. We hadden echt niet gedacht dat opera die werd voor het eerst eigenlijk geprogrammeerd op het festival. Ja, want je moet even uitleggen wat je precies doet. Ah, ja, ik doe samen met mijn partner in crime, zeg ik altijd. Anouk Antonissen vormen wij samen de Prima Donna's. En wij willen heel graag het oudbollige imago van opera afstoffen. Mm. En dat doen we op verschillende manieren. En, heeft dat een oudbollig imago, inderdaad? Ja, als we het zo horen, wel. Waarom dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik vind het ook helemaal niet oudbollig. Maar mensen hebben toch heel veel vooroordelen over opera. Dat het langdradig is en vaak saai en wat stoffig. En weer eerder voor oude mensen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. En dat proberen wij dan met onze voorstellingen te bewijzen. Ja, maar het is al begonnen, geloof ik, in het begin van onze jaartelling, hè, geloof ik. Daar is de origine zo ongeveer van de opera. En al die tijd is het een beetje uitgegroeid tot de elite die daar naartoe kon. Dus je hebt nog wel wat werk. Ik bedoel, ga al die jaren maar eens aanvallen. Ja, nee, zeker. Ja. Maar gelukkig zijn we nog jong. Dus we hebben nog heel wat jaren voor de boeg om te proberen om de mensen op het goede pad te krijgen, om het zo maar te zeggen. En dit jaar doe je weer mee. Hoe ga je optreden? Want Roel zegt al, ja, het is een beetje een raar jaar. Ja, we hebben eigenlijk de voorstellingen al opgenomen. Het Delft Fringe Festival team heeft eigenlijk alles technisch helemaal gefixt. En we hebben de voorstelling op een hele mooie locatie, de Sigarenfabriek in Delft. Zijn alle voorstellingen opgenomen en zij hebben gezorgd voor een heel groot team van voor geluid en voor beeld. Mm. Dus alle voorstellingen zijn echt super mooi in beeld gebracht met een enorm goede kwaliteit qua geluid. Want we hebben toevallig al een voorproefje gehad. Dus ik heb al gezien wat het eindresultaat is geworden. En alle voorstellingen zijn gefilmd. Heb je alle voorstellingen ook al gezien? Nee, ik heb niet alle voorstellingen gezien. Ik heb wel de trailers van bijna alle voorstellingen gezien. Dan weet je een beetje wie je concurrenten zijn natuurlijk. Ja. Ik zie het niet zozeer als concurrent hoor. Ik vind het altijd een super... Het is ook helemaal geen concurrentiegevoel in het festival. Iedereen is gewoon heel blij dat hij mag optreden en deel uit mag maken van de Fringe-familie. Dat is echt wel een beetje het gevoel wat je daar krijgt. En hoe ben jij in die familie terechtgekomen? Want in 2018 won je met de Prima Donna's de publieksprijs. Hoe kwam je daar verzeild op dat festival? Wij hebben eigenlijk een oproep gevonden op Facebook van het Del Fringe Festival. En ze zochten nieuwe makers voor de editie van 2018. En zo hebben we ons eigenlijk ingeschreven. Want het gaat altijd via een inschrijving. En dan wordt eigenlijk je voorstelling beoordeeld. En dan word je hopelijk uitgekozen. Roel, als festivaldirecteur, hoeveel inzendingen krijg je zo gemiddeld? Nou, dat is eigenlijk wel altijd nog in een toenemende mate. Maar de laatste keer hebben we zo'n 200 aanmeldingen op een open call gekregen. En in een normaal jaar hebben we plek of creëren we plek voor 50 makers. In deze digitale editie hebben we gekozen voor 30 makers, dus iets minder. Maar het is wel altijd in een toenemende mate dat je toch merkt dat die speelbehoefte gewoon ontzettend groot is. Ja, en is het kwaliteitsverschil dan ook heel groot? Ja, je ziet wel kwaliteitsverschillen in aanmeldingen. En je programmeert zeg maar op verschillende onderwerpen of verschillende facetten waar je op let. Het is niet, je kijkt naar een diversiteit in verhalen, in een diversiteit van genres, maar ook in kwaliteit van wat zich aanmeldt. En wat wij heel erg belangrijk vinden als festival is dat we een daadwerkelijke stap kunnen bieden in iemands carrière. Dus niet eenmalig programmeren zonder doel voor ogen, maar bijvoorbeeld ook voor Sanne, die gewoon met een goed plan komt en denkt van, hè, weet je, ik heb een missie en ik wil die bühne op. Niet alleen om te performen, maar ook om dat publiek te bereiken. Ik heb daar een idee over. Ja, dat zijn de makers die je heel erg omarmt en dan ook graag hun op weg helpt tijdens zo'n festival. Okay, dus dat zijn plannen die op papier worden ingestuurd? Of ik weet niet, Sanne, hoe heb jij dat gedaan? Met een video bijvoorbeeld of zo? Kan je jezelf verkopen op een of andere manier? Ja, je kunt. Het is voornamelijk dat je alles opschrijft. Dus hoe de voorstelling eruit ziet, wat je doel van de voorstelling is, wie je bent, een cv uiteraard. Maar je hebt ook de mogelijkheid om gewoon links toe te voegen naar je social media accounts en naar ook YouTube kanalen. Dus als je slim bent, zorg je dat je in ieder geval een trailer hebt. En als het een première van een voorstelling is, ja, dan zou je in principe ook gewoon de voorstelling kunnen pitchen via een video. Zeker. En is zo'n festival ook een springplank dan voor je carrière? Nou, zeker, want het fijne aan Del Fringe Festival is dat ze je heel veel speelmogelijkheden bieden. Het eerste jaar hebben wij denk ik 12 keer de voorstelling gespeeld. En 2019 heb ik zelf 21 keer op het festival gestaan. En dat zijn wel heel veel voorstellingen die je dan mag spelen in 10 dagen tijd. En veel publiek, veel verschillend publiek wat je ook daarmee kan bereiken. En het is zo fijn om gewoon een voorstelling dan in een korte periode zo vaak te mogen spelen. Dat het heel belangrijk is om uit te vinden wat werkt, wat niet werkt. En ook een binding te vinden met je publiek. En de voorstelling ontwikkelt zich ook binnen die 10 dagen. Het is niet dezelfde voorstelling die je op de eerste dag ziet en die je op de laatste dag ziet. En het is super, super vet dat de Delft Fringe Festival dit dus aanbiedt. En de locaties zijn ook gewoon super leuk. Ik heb in een windmolen gestaan, in een molen gestaan. In een schuur, in een schuilkerk, in een tuin van iemand. Het is echt zo gaaf om te zien hoe iedereen elk jaar met zoveel passie voor het festival zich inzet. Ja. Die mensen van die tuin die wisten wel dat je kwam, hè? Die wisten zeker dat ik kwam. Ja. Nou, als Sanne begint te zingen, dan weten ze inmiddels wel dat ze er zijn. Ja, Roel, ik vroeg me nog even af, hè, de variatie in mensen die als podiumkunstenaar komen. Is het altijd muziek of is er ook nog iets anders dan muziek? Nee, we bieden het hele brede spectrum van de podiumkunsten. Dus, cabaret dus ook, bijvoorbeeld dans, meer van dat soort zaken ook. Ja, absoluut. En komen er dan ook grote namen nu? Want die hebben natuurlijk ook niet kunnen optreden. Is er ergens iemand die de stoute schoen heeft aangetrokken die we eigenlijk allemaal wel kennen, die dacht van, nou, wie weet, ik heb wel zin om op te treden? Nou, die hebben zich vast aangemeld, maar dat is echt niet. We hebben wel echt een missie en een doel voor ogen. En dat zijn die jonge makers. Maar wat ik wel heel erg tof vind, is dat Lisa Osterman, zij heeft vorig jaar alle prijzen op het Leids Cabaret Festival gewonnen. En heeft ook eerste stappen gemaakt tijdens het Del Fringe Festival. En zij is ook deze editie weer te zien. En dat is wel heel mooi, dat je ook gewoon een band opbouwt met bepaalde makers. En met Sanne ook. Ze staat nu voor de derde keer op het festival. En dat vind ik ook belangrijk, dat je op een duurzame manier ook iets kan bijdragen aan zo'n ontwikkeling van een maker. Ja. En je vertelde al, Sanne, mijn missie is eigenlijk om opera, dat stoffige imago, eraf te stoffen. Hoe doe je dat? Hoe wil je dat gaan doen? We zijn meerdere weg aan het bewandelen. In een vorige voorstelling hebben wij, die in 2019 op het Del Fringe Festival heeft gestaan, dat is de voorstelling How to be a Prima Donna. Dat is een hele interactieve voorstelling waarbij we onder andere gaan quizzen met het publiek. We zingen bijvoorbeeld reclame-tunes. En dan moeten de mensen raden welke reclame die hoort. Maar het zijn allemaal klassieke stukken in het origineel. Om te laten zien dat opera veel vaker voorkomt in het dagelijks leven dan we eigenlijk denken. Mm-hmm. En kan je dat straks niet doen even? Ja, nou lijkt me leuk. Nou, dan mogen jullie dan raden. Doen we het tegen het einde. Doen we 3 stuks. Ik sla reclames altijd over. Ja, nou, volgens mij herken je ze heel snel. Ja, zo? Ja, volgens mij sla je dat ongemerkt toch op. Op een of andere manier. Op het dat moment dat je dat dan hoort, dan krijg je in één keer een plaatje voor je voor je ogen. En je wil het, jij maakt opera ook een beetje hip, toch? Ja, dit jaar voor het Del Fringe Festival hebben wij eigenlijk een hele nieuwe weg ingeslagen. Wat ook een beetje spannend is voor ons. Maar we hebben besloten om op te treden met een popband. Dus wij worden dit jaar begeleid niet alleen door Ben op de vleugel, maar ook door Jos van der Mark op elektrische gitaar en Demos Horen op het slagwerk, dus op drumstel. Zullen we eens luisteren hoe dat dan een beetje klinkt? Ga denken naar de reggae. Ja, klopt. Ja. Dus in het begin hoor je mijn collega Anouk. En die zingt heel overdreven het Brahms, hoe je het zou verwachten. En daarna komt de band erin en dan zingen we eigenlijk een reggae-versie van het nummer. Dus we gaan ook op zoek naar verschillende muziekgenres en we proberen klassieke muziek daarmee te vermengen. Ja. En als je dat voor het eerst doet, wat denk je dan? Als je die combinatie hoort? Ja, het was voor ons één groot experiment. Dus we wisten totaal niet of het überhaupt zou werken. Dus we hadden een paar mannen gevraagd en gezegd, hey, het lijkt ons leuk. En toen hebben we het gewoon geprobeerd. En we zaten echt allemaal, dit is zo cool. Maar het gaat alle kanten op. Want ook ritmisch bijvoorbeeld. Ja. En je moet van opera toch een beetje een poppie. Ik hoor wel dat je stem iets aanpast. Ja, ik blijf Nathan altijd natuurlijk klassiek zingen. Het is niet dat ik in één keer ga belten bijvoorbeeld, een andere techniek. Maar het is, je gaat wel natuurlijk een beetje op zoek naar de grenzen. Wat kan en wat niet kan. Zijn er belten? Ja, belten. Dat is? Dat is wat ze heel veel doen in een musical. Dat is wel heel, heel hard en hoog vooral. Oh ja, oké. Okay. Dat wat wij niet kunnen, Robert. Nee. Jij kunt het niet. Je kan het niet doen. En er zit ook een soort. Ik heb dat vanmiddag al even mogen horen. We gaan er naar luisteren. Ik vond het zo vervreemdend. Want je eindigt de voorstelling met een soort kanon. Toch? Ja, het is één grote mashup op het einde van de voorstelling. We willen namelijk de popmuziek samenbrengen met klassieke aria's. Dus we hebben een hele grote medley gemaakt van popmuziek die wij dan eigenlijk klassiek zingen. En daardoorheen vlechten we eigenlijk klassieke aria's. En welke 2 nummers heb je door elkaar gedaan? Nou, we hebben er heel veel. Maar ik denk het fragment zal zijn Bohemian Rhapsody en het Ave Maria. Luister goed. Goed, ja, dit. Ik zou helemaal gek worden. Als ik dit. Welke moet ik nou. Als ik moest zingen, ik zou compleet de weg kwijtraken. Maar vandaar dat onze voorstelling ook heet. Keep calm or I will use my opera voice. Dat is een soort dreigement. Nou, niet. Ja, dreigement is net hoe je het wil opvatten. Maar we staan een beetje erom bekend dat wij natuurlijk allemaal. Andere dingen doen met opera dan mensen verwachten. En ik denk dat dit wel een goed voorbeeld is. Ja, dat kun je wel anders noemen, ja. Ik denk dat je het niet moet zien als de aria en Bohemian, maar dat je het als een nieuw nummer moet in je hoofd moet zetten. Ja, bijna wel, want we gingen anders, nu al. Anders lukt het toch bijna niet? Nee, ja, je wordt, dat is ook het hele idee van die medley. Je wordt eigenlijk van de ene kant naar de andere kant gegooid. Want er zit heel veel repertoire wat mensen gewoon kennen. Ook de klassieke nummers die we hebben gekozen zijn bewust bekende klassieke stukken. Dus je gaat inderdaad soms, denk je, oh, ik hoor dit en ik hoor dat en ik hoor zus en ik hoor zo. En dan is het alweer weg en dan ga je naar een volgend nummer. Ja. Welke hoorde jij, Jelle Visser, die net tijdens dit nummer zo aanschoof om het nieuws te doen? Ja, toch wel. Die voerde de boventoon wat mij betreft ook. Maar weet je wat ik zit te bedenken? Heb je Hans Lieberg gezien, die show van hem? Ja. Dat was Hans Lieberg met zijn vingers, doet jullie eigenlijk met jullie stemmen. Ja. Is niet een beetje dat? Ik vind het zo ontzettend knap. Om de boel dan zo te vermengen op deze manier. Ja, dan moet ik ook even credits geven aan onze Ben. Want dat is ons muzikaal genie. Dus wij zeggen dan, ja, het lijkt ons leuk om een beetje van dit en een beetje van dat. En we willen eigenlijk een medley. En dan zeggen we, Ben, veel succes. Ja. En dan zegt Ben... Prima. Gaan we doen. Oké. Okay. Ik zit de hele tijd met de reclames nu in mijn hoofd. Ja, nou, zo meteen naar het nieuws. Cliffhanger, hoor. Klinkt wel goed eigenlijk. Een sterblok na de reclame. Ja. Dan kan ik even een slokje water nemen ook nog. NPO Radio 1. 10:30, Jelle Visser voor het nieuws. De Belgische federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is slachtoffer geworden van een hack, melden Belgische media. Het zou gaan om Chinese staatshackers. Die zouden toegang hebben gehad tot het volledige systeem. Alle politiediensten en databanken vallen onder Binnenlandse Zaken. Net zoals onder meer de organisatie van verkiezingen, crisisbeheer en vreemdelingenzaak in België. In de Franse stad Draveil is de burgemeester opgestapt. Nou gebeurt dat vaker. Maar deze burgemeester zat al maanden in de gevangenis. Het gaat om de 63-jarige Georges Tron. Hij werd in februari veroordeeld wegens verkrachting en seksueel geweld van een medewerker. Maar hij bleef vanuit zijn cel gewoon de stad besturen. Dat was juridisch mogelijk omdat hij cassatie aantekende tegen het vonnis. En de mishandelingszaak van de rapper Lil Kleine in Spanje wordt geseponeerd, meldt zijn advocaat aan het ANP. En dat betekent dat de rapper Spanje eindelijk mag verlaten. De 26-jarige artiest werd afgelopen weekend op Ibiza gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin. Zij deed aangifte waarna hij een nacht in de Spaanse cel moest doorbrengen. Langs de lijn en omstreken. Sanne Vleugels nog hier, pianist Ben van Dalen is er ook. En Roel Beefting, de festivaldirecteur van het French Festival. Dat gehouden wordt donderdag in Delft. Roel, je bent er nog, we hebben je een tijdje niet gehoord. Ja. Kan jij voordat... Sanne, misschien is het goed dat jij naar je microfoon loopt. Kan jij even vertellen of je nu al iets kan verklappen... wat er voor jou eigenlijk wel een beetje verrassend... op wat voor manier dan ook uitspringt wat we kunnen zien? Oh, dat vind ik altijd zo enorm ingewikkeld. Ik doe het zelf maar. Ja, precies. Nou, ik ga mijn best doen. Nee, ik heb het voorrecht gehad dat ik een aantal live voorstellingen mee heb mogen maken, terwijl dat die opnames zeg maar plaatsvonden. En wat je heel erg merkt bij die makers is dat er zo'n opgebouwde speelbehoefte en concentratie in al die voorstellingen zat. En dat kwam na zoveel maanden niet kunnen performen daaruit. En ik hoop, nou, ik ben er wel van overtuigd dat we dat heel mooi hebben kunnen vastleggen op beeld. En een van de persoonlijke voorstellingen, Lisa Osterman, dat is een hele mooie voorstelling of een leuke, grappige voorstelling. Maar ook de voorstelling van Maaike van Veldhuizen en Cherise Strang. Prachtige dansvoorstelling. En je moet je voorstellen, het is in een oude sigarenfabriek opgenomen. Met kleine ruitjes. En precies tijdens die voorstelling valt het licht door die ramen op zo'n mooie houten vloer. Dat is echt gewoon een oogstrelend, zeg maar. Ja, je weet het wel te verkopen, Roel. Ja, dat... Maar Roel, doe jij mee met de quiz eigenlijk? Nou, ik heb de voorstelling al gezien. Dus daar zit het ook in. Oh, oké. Okay. Ja, nee, daar mag je niet meedoen. Dat vind ik dan niet eerlijk, toch? Je kijkt mij nu aan, Hans. Van, ja, jij legt de druk bij jezelf nu, hè? Nee, jij gaat hem doen, ik niet. Ja, want Sanne zei al van de opera zit meer in ons dagelijks leven dan wij denken. Tenminste, dan ik dacht. Je hebt pianist Ben van Daal dus meegenomen. En samen... Nou ja, gaan jullie ons wat voorleggen en of wij het herkennen? Zullen we de eerste eens doen, Sanne en Ben? Laten we dat doen, ja. Ja, maar dit komt ook door de taal, deze weet ik wel. Ik dacht, ik zie wel dat balkonnetje volgens mij. Ja, of die lange tafel. Ik dacht aan koffie. Ik dacht eerst aan koffie, maar dat is het volgens mij niet, toch? Is het niet die lange tafel die klaargemaakt wordt? En dan... Ja, ik heb echt wel een naam. Italiaans nodig, leven? Nee, we mogen geen namen noemen. Italiaanse, iets met pasta of zo? Iets met olijfolie? Iets met pasta. Was dat fout of niet? Ja, dat is fout. Oh, oké. Okay. Computers. Zit wel in de goede richting. Richting de Italiaanse keuken. Oh, er zit daar, en daar zat een redacteur. Heel echte gebaren. Wat bedoelt hij? Pizza. Pizza? De pizza-reclame. Okay. Oh, zeker ja, weten. Ja, ja, ja. 1 punt voor Rutger. Ja, oké. Okay, goed. Tweede. Volgende fragment. Rutger, ga verstaan. Kan ik je goed zien. L'amore est un oiseau rebelle que nul peut apprivoiser. Irritant. Rutger staat nu de vloer te dweilen. Onze redacteur is dat hier 20 meter verderop. Maar die weet hem gewoon alweer volgens mij. Ja, echt? Ik heb echt geen idee. Nou ja, de vloer dweilen, tellen dat als schoonmaakmiddel? Ja. Jawel, hè? Oh! Heel goed, een 2 punten van redacteur Rutger, nou. Gaat lekker daar. Ja, dat gaat prima. Nou, het laatste fragment, en nou ja, die is wat moeilijker, maar dat gaat vast goed komen. Dat je niet vindt wel mooi. Dankjewel. Ja. Er zit een hele hoge toon volgens mij. Je zit er nu langzaam aan te komen. Of zit niet? Je nou te belten? Nee. Oh. Nee. Er komt inderdaad een hele hoge toon aan dadelijk. Ja, dat is waar. Volgens mij komen ze er op de redactie ook niet aan. Nee, jawel, wel. Ik zag redacteur Rutger weer een beweging maken. Iets met sport, voetbal. Maar wanneer? Ja, voetbal. Oh. Dat is eigenlijk nog Robert. De moeilijke variant die jullie aan het raden zijn. Is het van het WK Italië? Italië is wel heel lang geleden. Het is, ja, het klopt, maar het is wel goed. Het WK, zeker weten. Oké. Wauw. Nou, het zit dus toch minder in het dagelijks leven dan ik. Nee, maar je gaat er nu wel op letten. Dit gaat nooit meer uit mijn hoofd, nee. Nee, zeker niet. Roel, je had ze alle drie goed, zeker? Roel, je bent er nog, hè? Ja. Nee, ik had ze niet allemaal goed. Oh, nee. Toch niet. Oké, gelukkig maar. je gaat tot slot nog even wat langer voor ons zingen. Wat ga je laten horen? Puur ook inderdaad in combinatie weer met opera en de moderne muziek? En in dit geval is Artist Calling for Me uit de operette The Enchantress van Victor Herbert. En het is eigenlijk een nummer die Anouk en ik altijd aan het einde van al onze voorstellingen zingen als een soort bisnummer. Want het gaat over I Long to Be a Prima Donna. Just to say one thing, I was born to sing, so I am a diva. Being on stage is a wonderful thing. I just love it all, and I show it. To sing on the stage, that's the one life for me. My figure just like the Rittazzini. I know it when fame if I sing in Bohem, that opera by Signor Puccini. I've roulettes in the thrill that would send in the chills down the backs of the hearers of my vocal thrill. I want to be a prima donna, donna, donna. I want to shine upon the stage with my avoirdupois and my tarantula. Chief sensation of the age. I long to hear them shouting viva Tarareva. Oh, very lovely it must be. That's what I'm dying for. That's what I'm sighing for. Art is calling for me. I long to hear them shouting viva Tarareva. Oh, very lovely it must be. That's what I'm dying for. That's what I'm sighing. Dit is wel echt met recht een prima donna hoor, van deze hele studio. Ongekend, zou het slot van een musical kunnen zijn. Wauw. Klonk het echt mooi hoor. Goed gedaan ook trouwens, Ben. Ben van Daal was dat op de piano. Sanne Vleugels als prima donna. En Roel Beeftink als festivaldirecteur. Waar kunnen mensen terecht als ze dit en nog veel meer van dit willen meemaken? Op www.delfringefestival.nl. Kijk, staat er. We beginnen aanstaande donderdag. Hoe laat? Vanaf 8:00 is de festivalopening. Oké, goed zo. Hartelijk dank, Rob Beeftink, Sanne Vleugels, Ben van Daal. Goed, om 10:50 gaan we het hebben over het EK baanwielrennen in Minsk. De Nederlandse ploeg die heeft besloten er niet naartoe te gaan. We hebben dat gisteren ook al aangekaart met Torold Veenenberg, die we toen aan de lijn hadden om eens te horen hoe ze er eigenlijk over dachten. Nou, een dag later hebben ze een mind made up al gedaan, zoals ze het dan zo mooi zeggen. Torold Veenenberg is de KNWU-directeur. Hij liet gisteren al doorschemeren in het sportforum dat hij liever thuis zou willen blijven. De aanleiding was weer de Ruslands arrestatie natuurlijk van activist en journalist Protasevich. Toch zegt Veenenberg dat er geen sprake is van een boycott. Nou, we hebben goede afwegingen gemaakt. En onder de huidige omstandigheden vinden wij het niet verantwoord om die atleten en staf daarheen te sturen. Dus je maakt een afweging, sporttechnisch belang, risico's, nadelen. Op dit moment wegen de risico's en de gevolgen en de nadelen absoluut niet op tegen de sporttechnische voordelen. Was het ook een principieel besluit? Met andere woorden van in zo'n land willen wij niet sporten? Nee, het is duidelijk geen politiek statement. Ik denk dat dat ook niet handig is als enkele sportbond. We hebben nu echt besloten op basis van veiligheid van de renners en het welzijn van de renners. En niet op basis van een politiek statement willen maken. Ja, en waarom eigenlijk niet? Nou, dat is ook niet handig om dat alleen te doen als sportbond. Dat is ook de lijn die we met alle sportbonden hebben. Als je een statement maakt, moet dat goed overlegd. Onder andere met buitenlandse zaken, maar ook met andere sectoren. Misschien heeft een statement van ons wel hele grote gevolgen voor bedrijven die daar gevestigd zijn, zonder dat wij dat kunnen overzien. Ik vind als je daar geen expertise op hebt, moet je niet stappen nemen waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Dat moet in goed overleg. En ja, zover heeft dat niet hoeven te komen, omdat we op basis van zeg maar, waar wij expert op zijn, sporttechnisch, die beslissing al hebben kunnen nemen. Ja. Engeland en Duitsland gaan ook niet. Heeft dat nog meegespeeld? Dat jullie niet alleen waren, zeg maar? Nou, we hebben die afweging onafhankelijk gemaakt, maar het versterkt wel. Dus het is wel versterkt als van ja, dit is de juiste beslissing als zulke toonaangevende landen ook niet gaan. En het versterkt ook in het signaal richting USC om aan te geven van dit lijkt ons geen verstandig toernooi om te gaan organiseren. Dus laten we het of verplaatsen of annuleren. Ja, de UEC, dat is de Europese Wielerbond, niet te verwarren met de UCI, de Wereldbond. De UEC, die organiseert dit. Die komen donderdag bij elkaar, begreep ik, om te overleggen, om deze situatie te overleggen. Nou ja, je geeft net al aan van misschien moet dat toernooi verplaatst worden, ergens anders naartoe, of in de tijd verplaatst. Stel, ze willen het ergens anders houden. Zou Apeldoorn dan genegen zijn om de renners te ontvangen? Nou, wij hebben in ieder geval dat bij de USC aangegeven. We hebben hier al naar Apeldoorn gekeken. Ik heb ook bij Libema, dus is degene die dat organiseert dan in Apeldoorn, aangegeven van hey, let op, mogelijk is het een optie voor jullie. En ik weet dat die twee in ieder geval nu contact hebben. Of het een mogelijkheid is. Ik heb ook vanuit atleten begrepen dat misschien Kopenhagen een optie zou zijn. Ja, en dat maakt het voor ons weer totaal anders. Ik bedoel, dan zouden we wel kunnen gaan. Ja, want die renners, die Olympiagangers, die willen natuurlijk gewoon graag rijden. Want die hebben al zo weinig wedstrijden. Ja, dat is ook wel. En dat begrijp ik ook heel goed. Dat de atleten heel graag willen koersen. Heel graag willen sporten. Omdat ze zo weinig momenten hebben om zich te meten met anderen. Ja. Komt er na de zomer en na de Olympische Spelen komt er ook nog een WK aan in Turkmenistan. Dat is ook niet zo'n fijn land. Moet je daar ook zoiets voor gaan beslissen? Nou, ik denk dat je eerst een signaal moet ook geven richting de internationale bond. Ik denk dat we dat met meerdere bonden moeten doen. Dus we hadden daar ook al contact over met de Zwitsers. Is dat nou verstandig? Dan geldt hetzelfde dat je dat niet alleen als bond zo'n statement zou moeten geven. Dan moet je dat met meerdere bonden of meerdere sectoren. Maar wel goed om dat goed te monitoren en goed te bespreken. Dus als het tactische set is, dan moet je dat wel overwogen doen. Maar dat is wellicht wel een optie. Ja, het is misschien ook een optie om eens met een hoop bonden de UCI duidelijk te maken dat toernooien in dat soort landen misschien niet zo handig is. Dat heb je als KNWU alleen niet in de hand, dat snap ik wel. Maar als je met een heleboel nationale bonden komt, Legt dat misschien wel gewicht in de schaal? Misschien is daar eens een keer tijd voor? Ja, precies. Dus dat is ook wat ik bedoel. Dus dat zouden we zeker moeten bekijken hoe we dat het beste kunnen doen. Maar dat is misschien wel goed. Want als niemand iets zegt, dan kan de UCI misschien vanuit gaan dat het een goed idee is. Maar dat is het wat ons betreft niet. Dus ik denk dat dat goed is. Ja, Dorald Veenenberg was dat, de KNWU-directeur. Afgelopen februari, misschien weet u dat nog wel, werd er een levende baby aangetroffen in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam Zuidoost. Naar aanleiding van dit incident verschijnt 1 juni de dichtbundel Het Liefste Kind, dus een ode aan die baby. We gaan erover praten met dichter Hanna van Binsbergen. Zij is een van degenen die een gedicht schreef in deze bundel. Hartelijk welkom, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, u heeft samen met 12 andere dichters, meen ik, een gedicht geschreven in die dichtbundel. Hoe kwam die vraag bij u? Ja, dat is een initiatief geweest van de dichter Pieter Stroop van Renen. En hij heeft mij benaderd via Facebook. Hij heeft een gedicht geschreven in eerste instantie toen dat net gebeurd was. Dat heette het Liefste Kind en dat ging over die baby. En dat is toen viraal gegaan. En op basis, naar aanleiding daarvan, dacht hij eigenlijk van ik wil daar iets meer mee doen. En toen heeft hij een aantal dichters benaderd, waaronder mijzelf, om een gedicht te maken naar aanleiding van deze gebeurtenis. En dan was het eigenlijk het idee om dat op een bundel te maken met gedichten en muziek. Muziek is verzorgd door het Nederlands Concertgebouworkest. Die hebben wiegeliedjes gemaakt. En dus als een soort welkomstcadeau voor nieuwe baby's. Ja, en toen die vraag aan u gesteld werd, dacht u toen meteen van ja, ga ik doen? Of, want ik kan me ook voorstellen dat het een, ja, het is niet alledaagse vraag die hier gesteld wordt. Nou, waar ik me vooral een beetje zorgen over maakte, is ik dacht, ik wil me niet dit verhaal toe-eigenen. Ja. Dus ook mijn gedicht gaat niet per se over deze baby. Want ik weet niet wat er door die mensen heen ging. En ik weet niet wat de omstandigheden zijn die leiden tot zoiets. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat raakte me ook heel erg, dat je zorg mijdt en dat je zo in paniek bent en dat je niet weet wat je moet doen, dat je dan iets ontzettend stoms doet en tragisch. En het gaat me ook heel erg, het gaat me heel erg aan het hart, ook als iemand die zelf geen kinderen wil, dat mensen die zwanger zijn en die ongewenst zwanger zijn hun weg kunnen vinden naar zorg, zonder oordeel ook. Dus dat is een van de dingen waarvan ik dacht, oh ja. En dus ook de opbrengsten van deze bundel gaan naar het goede doel. En het goede doel, dat is de stichting De Beschermde Wieg. En die verzorgen vondelingenkamers. Ja. Dat vond ik heel, dat raakte mij. Ja, want dat nieuws toen dat gebeurde, kwam dat meteen toen ook al zo bij u binnen? Als dat het binnenkwam wat u nu net beschrijft, toen die vraag kwam? Ja, ik weet het niet. Ik heb het toen wel gezien. Ik moet zeggen dat ik er niet zo enorm bij stilgestaan heb als toen. Nee, natuurlijk, als je zo'n vraag krijgt, ga je er nog wel even over nadenken. Maar toen dacht ik wel van ja, god, wat is er voor nodig om zoiets tot stand te laten komen? Zo'n vreselijke gebeurtenis. Wat gaat eraan vooraf? Ja, dat ging ik me eigenlijk pas later, ging ik daar dieper over nadenken. In eerste instantie dacht ik alleen maar, och jezus, wat tragisch. Maar ook, ja, het kind leeft nog, dus het is ook een nieuw begin. Ja, en u zegt, ik heb niet een gedicht geschreven specifiek voor dit kind, maar eigenlijk voor alle pasgeboren baby's? Ja. Ja, het is een soort, mijn gedicht was bedoeld als een welkomstboodschap op de wereld. Ja. En het gaat over eigenlijk alle kleine, maar noodzakelijke stapjes op weg naar, aan het begin van het die je aan het begin van het leven moet zetten. Ja, nou zijn we heel benieuwd natuurlijk. Zou u het voor willen lezen? Ja. Het gedicht heet Eerst. En later misschien op bezoek bij de buren. Een dier aaien. Een plan maken. Een leven veranderen. Elke kant ervan raken. Je bent goed in je vak en je leert elke dag. En later misschien iets pakken met zekerheid. Een stap zetten. Lachen. Aan wie zal ik je geven? Is een veilig gezicht het begin van het kijken? Of is voelen daar eerst en horen bij haar? En later misschien een fietstas vol boodschappen. Halen en brengen. Een verhaal. En opnieuw zie je vormen. Wat zie je? In alles hetzelfde. Begin. Blijf je dat zien? En later misschien. Anna van Binsbergen, dank u wel. Dit is dus een van de 13 gedichten, volgens mij, dan uit die dichtbundel. En u zei het al, de opbrengst van de bundel komt ten goede aan Stichting Bescherm de Wieg, die Vondelingenkamers beheert. Hartelijk dank nogmaals voor uw toelichting en voor het gedicht uiteraard. Out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump from that flight and meet you that night and make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way. On the Loose was dit van Niall Horan. Ja, dan gaan we nog even terug naar waar we het eerder deze uitzending over hebben gehad. Over de strijd om het kampioenschap in de play-offs om het kampioenschap bij het basketbal. Leon Kersten hebben we daarover gehoord. Het eerste duel won Leiden met 112 tegen 87. Dat is tamelijk spectaculair. En vanavond uit bij Den Bosch won het gewoon weer. Met 89 tegen 82. Dat was wel een klein verschil. En dat betekent dat Leiden eventueel aanstaande donderdag om 8 uur kampioen van Nederland kan worden. Laten we eens even gaan luisteren naar bijvoorbeeld speler Luc van Bree. Voor hem was het fijn om na thuisduel ook de wedstrijd op vijandig gebied natuurlijk te winnen. Kijk, waar je ook wint in zo'n wedstrijd is altijd mooi, maar voor mij is het op zich bijzonder natuurlijk. Verleden gehad hier, dicht bij huis. Jammer dat ik, dit is zo'n wedstrijd waarin veel van mijn familieleden graag zouden willen komen kijken. Dat kon nu natuurlijk niet. Maar nou ja, het is bijzonder om hier te spelen. De Bosse fans zongen houden en bedankt toen we hier aankwamen. Dus ja, ik hou er dan wel van. Was dat nog een soort stimulans voor deze wedstrijd? Nee. We hebben wat dat betreft voor de tweede wedstrijd van de finale series geen stimulans meer nodig. Maar ik vond het wel leuk. Een beetje nostalgie voor mij. Ja, je speelde in de jeugd van Den Bosch. Ben naar Amerika gegaan, dan nu als prof in Leiden. Even naar die wedstrijd. De eerste helft vond ik Den Bosch beter. Maar jullie bleven goed in de wedstrijd. Ja, Den Bosch wisten dat na de vorige wedstrijd dat ze hier gingen komen en ja, de beste, hun beste spel te vloer gingen leggen. Nou, hadden we moeite mee op het begin. En niet eens dat wij slecht speelden, maar ik vond hun echt heel goed verdedigend ook. Maar goed, we konden gelukkig genoeg stops krijgen om bij te blijven. En toen op het einde van de helft maakten wij een runnetje, waardoor het dan met rust 2-8 geloof ik was. Dus oké, dat was dan voor ons in ieder geval een goed punt. Dat we zeiden, oké, zij hebben heel goed gespeeld. Wij hebben niet ons beste spel nog kunnen spelen, maar we staan maar 2 punten achter. Dus ja, dat was een goede stimulans om dan de tweede helft in te gaan. Was het moeilijk na die ruime overwinning thuis, die makkelijke overwinning op Den Bosch, om hier dan weer scherp te staan? Nou, dat niet per se. Maar wat wel lastig is, dat we natuurlijk tactisch gezien een plan hadden wat fantastisch werkte in de eerste wedstrijd. Waarbij je dan weet dat zij dingen aan gaan passen. Maar ja, weet je niet wat. En dus ja, ga je dan weg van dingen die goed werken? Of ga je toch anticiperen op dingen? Dus dat maakt de voorbereiding lastig, omdat je weet dat zij iets anders gaan doen. Waar wij ons dat eigenlijk niet voor kunnen bereiden. Maar ja, qua scherpte, wat ik zei, het is de finale. En nou, dit was voor ons gewoon een superbelangrijke wedstrijd om hier uit er eentje te stelen. Nou is het misschien voorbarig, maar je staat 2-0 voor in een serie waarvan degene die het eerst 3 wint kampioen wordt. Het is wel dichtbij. Ja, zeker. Volgende wedstrijd in Leiden, donderdagavond. Ja, nou ja, goed. Het probleem daarmee is dat Den Bosch echt een goed team is. We hebben 3 keer van ze verloren in de reguliere competitie. En ze hebben heel veel ervaring. Ze hebben individueel goede spelers. Dus ja, die gaan echt nog met een beste spel komen, ik weet zeker. Misschien een wanhoopsoffensief, maar... Nee, ja, precies, maar dat is wel gevaarlijk. Omdat ze, wat ik zeg, de kwaliteit hebben. En ik nou ja, ik weet ook van de coach en van de karakter van de spelers die ze hebben, dat zij niet nu ons... Ja, ze gaan niet omliggen en ons de wedstrijd geven. Dus dat zal ook weer echt een gevecht worden, denk ik. Luc van Bree was dat tegen onze verslaggever Leon Kersten. We hebben nog een bericht over Michael van Gerwen. De darter heeft bij zijn tweede avond in de Premier League gewonnen van Gary Anderson. Hij versloeg de Schot met 8-4. Door die zegen gaat van Gerwen alleen aan de leiding in de Premier League. Hij heeft 1 punt meer dan de Engelsman Nathan Espinol en de Portugees José de Sousa. Vrijdag zijn de halve finales en de finale. En van Gerwen won de competitie 5 keer. De laatste keer in 2019. En mocht u het gemist hebben, Koeman heeft een gesprek gehad met Laporta, de voorzitter van Barcelona. Edwin Winkels die vertelt ons dat het geen lang gesprek was. Het gesprek met Laporta heeft maar een half uurtje geduurd. En ik heb daarna heel kort even met Koeman gesproken, terwijl hij samen met zaakwaarnemer Rob Jansen wegreed. Hij zei van nee, het was een goed gesprek, we hebben gesproken. En we hebben afgesproken dat we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Ja, dan wordt het contract misschien met 2 jaar verlengd. We wachten af. De laatste man. Ja, en Diederik komt ook nog even terug op dat belangrijke sportnieuws uit Spanje. Ja, vanavond had Ronald Koeman dus dat gesprek met Laporta, de voorzitter van FC Barcelona. En de grote vraag van de afgelopen weken was natuurlijk of Koeman nu wel of niet ontslagen zou worden. Nou, het hoge woord is eruit. De kogel is door de kerk. Ronald Koeman wordt al dan niet ontslagen bij Barcelona. Het was een moeilijke beslissing, want Koeman kreeg de ploeg weer aan het voetballen. Maar ja, de titel die werd verspeeld. En dus was er geen andere optie dan hem wel of niet te ontslaan. Het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk. In de Spaanse pers werd al gespeculeerd over een mogelijk ontslag. En nu is dat ontslag dan daadwerkelijk nog steeds mogelijk. Het is in elk geval goed dat er nu duidelijkheid is. En dat de club ook naar buiten toe het signaal geeft. Wij staan achter onze trainer. En of dat dan Ronald Koeman is of misschien wel iemand anders, dat zijn de details die nog later uitgewerkt gaan worden. Maar in elk geval is er witte rook uit Barcelona. Goed, zometeen het oog. Wilfried de Jong, goedenavond. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ontdek de BMW X1 Business Edition op bmw.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties.